Szép jó estét kívánunk mindenkinek, és nagy szeretettel köszöntjük a CubeCast 51. adásának hallgatóságát, és most már hall titeket is mindenki, úgyhogy mondhatjátok. Hello! Sziasztok! Végre 51. alkalommal sikerült egy nagyjából vállalható bejelentkezést produkálnunk. Hagyjad már! Overrated! Igen, ilyenkor szólnod kéne, hogy maradjunk csöndbe. De nem, úgy vagyok vele, hogy így beszélgettek, én meg így pofátlanul elkezdem a mondókámat, titeket úgyse van senki, aztán így beleszól bízom, a stream a beszédünkbe. Így bízom benne, hogy így vagy kicsit csöndbe maradtok, vagy nem, és akkor ilyen nagy hahotázás közben kapcsolnak be titeket is így szép lassan. De hát megoldjuk, jó ez. Hát csak egyértelműen jelzi, hogy amúgy se utáljuk egymást. Amúgy se, igen, meg egy kicsit már így össze is szoktunk, rá lehet fogni minimálisan. Jó, és ma is akkor beszélgetünk videójátékokról, meg ami jön így a nyár vége fele, legalábbis ami így a nyári szüni dödőt illeti. És még mielőtt belekezdenénk, lenne itt egy kis apróság, ugyanis kaptunk egy nézői rajzot. Nézői rajz! Kitől? Milán küldte, úgyhogy köszönjük szépen, és egy köszönjük szépen, Milán. Pillanat múlva látható is lesz. Íme, mindjárt ti is látjátok. Igen. Lényegében a reakciónkat. Ilyen CubeCast mókus kiadásban. Oh, yes. És most várunk. Ez így lesz, igen. De mindjárt behozzuk ide is, közben majd lereagáljátok. Igen. Ó! Oh. Te már látod? Igen. Nagyon cool. Nagyon cool. Ráadásul ilyen duci mókusok vagyunk. Tehát ilyen a térre totali kész mókusok vagyunk. Igen, és rossz. Akkor... Igen, úgyhogy köszönjük szépen, és hát a véleménye az volt Pilánnak, hogy így imádja szó szerint a CubeCast-et, és azért a mókus, mert egyszer Viktor állítólag felhozott egy témát a mókusokkal kapcsolatban. És, nem egyszer. A tüdős mókusos téma, ez rendszeresen visszatér. Igen, úgyhogy a CubeCast mókus. Értékelném a kommentet, hogy struccal igen, igen, igen, most már strucc is, van hivatalos CubeCast állatként nyilvántartva a strucc is. Aztán még ki tudja, tehát így folyamatosan gyűlnek majd az állatok. Bővül egyébként a listán. Az állatkertünk. Jaja. Hát most ezt így berakom ide középre végig. Tehát nagyon jó. Csak a fél arcunkat akarja ki, úgyhogy nincs gond. Flippeljük a webkamera képet, és akkor legalább benne van. Még a feje lefelé is. Úristen, és így feje lefelé lenne benne az arcunk. Nem. Annyira nem áll jól, hogy kitakarja az arcunk felét. Jó ez? De behúzhatom úgyis, hogy valakinek az arca hogy helyére. Hogy csak egy valakit takarjon ki, akkor teljesen legalább. Vikit nem takarom ki, mert az egyetlen igazán vállalható arc ebben a műsorban az övé. Köszönöm szépen. A kis zsaglövő mókuson. Azt? Igen. Úgyhogy így most a saját fejemet teszem ki. Na jó. Megpróbálom azt keresem közéteni. Ellenben, hogy Simon... Ó, de, kitette. Csak, hogy Viktor előzte. Mi? Mi? Nem. Oké, szóval először Simon tette ki Twitterre, utána pedig Sirius, és most mind a kettőt jól retweetelem, mert rájöttem, hogy ezt nem tettem meg. Akkor én is retweetelem, sőt a sajátomat is. A sajátodat is? Retweetelen? Tudok olyan. Na várjál, mert az enyém az neked nem, mármint a tied az, szép volt Viktor. Szóval a tied az nekem nem ugrott fel, pedig nem csak followolva vagy, de ilyen favorizálva is. Ó, lehet itt olyat. Hát különben olyan rákban nem maradsz le, mint erről. Nekem így, én így olyan kevés embert followolok, hogy én így végig tudom nézni. Én is mindig végignézem. Lehet olyat, hogy így belájkollak, hogy menő vagy? Hát így és akkor kapsz értesítést, ha kirak valamit? Így van. Cool. Ez csak egy kérdés, hogy te azt gondoltad, hogy azért vagyok mindig az első pár lájkolók között, mert amúgy ennyire gyakran twitterezem? Nem, ez már nem, gondolkodtam. Én például sosem nézem, amikor az emberek lájkolnak, mert ugye általában fél órával később nézem az ötletet, de mindenki lájkolta, úgyhogy... Értem. Illetve de értékeljük. Amit, hogy Hunter befesti a haját kékre abban az esetben, hogyha... Lilára. Lilára. Hogyha a TSM sőt, valaki más is. A világbajnokságon, úgyhogy... Hajra TSM. Ezt így azért terjesztjük, mert nem fognak nyerni, de hát ha. És akkor a lehetőleg leginkább vissza akarjuk követhetővé. A mai nap nem fog menni. Guys, nem tudok. Az sose baj. Az! De hogy ne! Nem ez baj. Értelmes így magyarul? Igen. Ja, a koncepció meg volt magyarul, csak nem sikerült. Na, hát akkor vágjunk is bele. Ki játszott valami érdekes dologgal az elmúlt egy hétben? Én kipróbáltam a Try, Die, Repeat nevű játékot, ami igazából egy egyszerű 2D-s platformer, de az a lényeg, hogy végtelen életed van, és úgy tudsz túljutni a pályán, hogyha leszpanolsz, mész, meghalsz mondjuk, mit tudom, egy tüskemezőn, és akkor a következő karakterrel az előző hulláján kell átugranod, hogy tovább mehess a pályán. És az egész arról szól, hogy meg kell halnod egy csomószor, hogy gyakorlatilag a hullákból építsd meg a... Isten, ez nagyon zsír. A pályát. Na, ez a hardcore roguelike. Ez nagyon király. És van olyan, amikor mondjuk felemelkedik egy platform, és előtte mérget kell itatnod a karakterrel, hogy meghalljon úgy magától, és utána oda tud tolni, hogy felugor rajta. Elég beteg. Ez zseni. Ezt nagyon adom. Nem vagyok nagyon büszke, de nagyon cool. Try hard to repeat. Try, die, repeat. Ja, try, die, repeat. Igen, én épp a Markiplier-nek a videóját találtam. Igen, ő is csinált róla, azt láttam. És te csinálsz róla? Csináltok is. Én csak úgy az irodában szórakoztam vele, de itt is lehet akár. Amikor felismerjük, hogy tényleg lehet belőle videót csinálni. Content. Meg játékokról lehet videót csinálni, ezt miért nem láttam sehol? Ja, de ahogy nézem, te is csak ládákat boddogatsz. Ja, ez az. Nyitottál ládát? Nyitottam ládát. 31 ládából kaptam 3 darab Legendary Zarya skint, abból 2 duplikét, és ezen kívül kb. Egy Soldier Victory post, aztán semmi mást, ami karakterre játszom, és hozzá kapcsolódik, úgyhogy sikeres bontás volt. Nem baj, bontás volt legalább. Így van. Tényleg véget ért most ez az olimpiai szezon. De kaptam egy Lucio olimpia skint, az mondjuk menő. Az annak ellenére nyitható, hogy véget ért a szezon, ugye? Tehát, hogy most nem pazaroltam el az összes ládámat, amit addig kaptam. Csak kérdem. Nyitható, igen. Király. Külön van így, át tudsz. Az a helyzet egyébként, hogy bűnronda mind majdnem. Szóval igazából talán jobb is lett volna, ha ez nem jön össze. Hát a Genji skin az jó. A Lucio-nak ilyen nagyon, nagyon úgy néz ki, mintha ilyen dagat lenne. Legalábbis ami képeket én láttam. Nem. Igazából. Nem az a baj, hogy a Lucio-nak van egy nagyon-nagyon király skinje, és ez nem az olimpiás, úgyhogy minden. Ez melyik? Az a babás, nem? Amiben sisak van rajta? Van vagy? Arany, meg ezüst, igen. Azaz. Az a sisakos, vagy az a nem sisakos? Az cool. Az nagyon király ez a skin. Soldier-re megvettem az arany skint, az adta. A Legendary nem tetszettek annyira is, és volt annyi pénzem pluszba, úgyhogy... Ja, általában az ilyen ládanyítós videóknak mindig az a vége, hogy valamit... Veszük valamit. De várjál, az arany skint... Az új Reinhardt-ra. Az arany skint azt nem ilyen kompetitív... Egy arany skintje, a kompetitív ez a fegyver skin. Igen. És ez meg maga a karakter arany. Ja, hogy úgy arany, oké. Igen. Mert így akartam valaki kérdezni, hogy mennyit játszottál te az a játékkal? Nem eleget. Biztos, hogy nem eleget. Szóval sose értettem, hogy az ilyen láda meg pakli nyitogatós videók miért futnak ennyire? Én sem, de én is megnéztem Siriusnál az összeset. Oh. Tehát, hogy én magam nem értem, hogy miért nézem meg. Kezdjek mesélni? Igen, kérlek, mert hogy én ezt tényleg nem értem, mert jó, lehet, hogy ez ugyanaz a gondolatmenet, mint hogy miért nézel mást játszani. Igen. Egyrészt, másik részt, ez is ugyanazokat a drive-okat birizgálja az agyadban, mint egy félkarú rablónál. De hogy nem, ugyanazokat nem én fogom kapni ennyit. Amikor félkarú igen. Tehát, hogy akkor a saját nyerésem érdekében iszulok. Igen, de az emberek, amikor így más úgymond cseszi el a pénzét ilyenekre, és hát, ha nyer valamit, tehát azt is így nézik szívesen. Miha beszélsz? Hát megvárom, hogy összegyűjjenek a ládák. De a legtöbben, akik csinálnak, gondolom megveszik. Jó, az elején lehet, hogy vettem rá. Véletlen. Mondjuk egy játék árának értékében. Kinda. Szóval amikor csináltam ezt a Cségó gambling lehúzós videómat, akkor ott azért egy-két kommentben megkaptam, hogy ha de te is a Hearthstone-ba ezt tudod, és hogy mekkora képmutatás. Igen, a Hearthstone az ugyanez az mocskos undorító mechanika, mármint hogy kibontasz öt random lapot, és akkor jaj, melyikben milyen, mi lesz? Tehát azért a kaszinó meg a random. De nem... maga a játék mechanizmus legalább nem ad rá teret, hogy ezt így pénzé tedd, és gyerekeknek reklámozd meg mindent. Tehát hogy azért van nagy különbség a kettő között, de alapjaiban tekintve ugyanaz a mechanizmus. Ennyi. A... Ja, szóval én se értem, hogy miért szeretem nézni. Én nem is tudom megnézni ezeket a videókat. Mert valószínűleg nem vagy benne a játékban, amelyikről néznéd. Mármint úgy csak a magában, hogyha semmi kötődés nincs ahhoz, vagy semmi megért. Nem, a Hearthstone-osokat. De nem, én sem nézem meg. Tehát, a Hearthstone-t én sem nézek meg egyébként. Az Overwatch-osokat is annyira azért vágom a játékot. Szép dolgok vannak. Én a videóim legvégén néha szoktam egyet-egyet így bontogatni, mert összejött az arany, és akkor így magamnak kibontom, de úgy vagyok vele, hogy akkor, hát már akkor... valakinek, ha ez biztos jól esik, akkor miért ne, de most már néha azt is bemondom, hogy ugye gyerekek, tudjátok, hogy azért ez egy mocskos szemétfüggőség, úgyhogy így tekintsetek rá. Az a helyzet egyébként, hogy egyetlen egy dolog miatt tudom megcsinálni azt, hogy összegyűjtöm a ládákat a ládanyitós videókra, leginkább az, hogy nem érdekel, hogy mi van benne. Ez valószínűleg egyébként látszik a megtekintési számokon is, mert nyilván nem annyira erős, mintha üvöltenék a dolgoktól, mert hogy hát igazából nem nagyon érdekel, hogy mi van bennük. Úgyis kinyitnám azt a ládát, mert úgyis ez a játékmechanika. Onnantól kezdve, hogy ez nem valódi pénzes móka semmilyen formában, onnantól kezdve aztán majdnem teljesen mindegy. Tehát akkor, hogyha nem én vettem a ládát, és nem is adhatom el a skineket. Ugye ezeket a skineket nem lehet leválasztani, a kártyákat nem lehet leválasztani az accountodról. Szóval azért ez egy ilyen kis... Hú, de hogyha le lehetne, akkor hogy pörögnének ezek a Hearthstone videók, hallod, meg az Overwatch-nál. A Hearthstone is, igen, az Overwatch-nál egyébként nem vagyok benne biztos, mert az a helyzet, hogy bizonyos szint után már minden megvan. Tehát, hogy igen, nagyon kicsi a pool ahhoz, hogy... Nagyon, jelenleg nagyon-nagyon kevés cucc van, ami... De nem is jutott előnyhöz a játékban, nem? Nem, csak kozmetik az egész. De egyik se. A Hearthstone-nál... A Hearthstone esetében igen, az jó. Más. Igen, de ott azért le tudod craftolni. Alapokat lehetne venni, az nagyon csúnya piac lenne. De ha belegondolsz, Cségóban is a skinek mennek annyi pénzért, tehát... Hát most már nem, vagy már... Ja, így... Dehogy de hogy nem mennek azok, dehogy nem. Mennek? Isten. Hát elad simán, tehát hogy simán most a héten keresett meg. A Valve az nem lőtte le ezt a dolgot? Nem, a Valve az azt lőtte le, csak és kizárólag nagyon szigorúan, hogy botok cserélgessenek kulcsokat. Ez az egy aspektusa. Tehát ugye erről beszéltünk annó, amikor ez para volt, hogy ezzel csak bezártak egy egyszerű kis kaput, és már nyitva hagyták az összes többit. Tehát, hogy azért ők köszönjük szépen, nem akarnak ebbe annyira beleállni. Viszont, szóval nekem itt egy csávó most, apróbb technikai részét most én nem csézek, tehát őt ez nem zavarta. Illetve nem zavarta az, hogy space-eket kell ütni néha, meg entereket az e-mailekbe, hogy így szerkezetileg formázzasd magad. Illetve nem zavarta az, hogy lehet, hogy nem kell elküldeni egyben a teljes partnerlistádat a címzettek között, hanem érdemes őket legalább rejtve, hanem bárhogy máshogy kezelni. Úgyhogy szépen kimásoltam mind a 100 nem tudom hány e-mail címet, hogyha majd esetleg valamikor spamelni kell valamivel videósokat, akkor ez már kész van. Viszont azóta küldött még egy levelet, addigra már megtanulta, hogyan kell kezelni. Olyan aranyos volt, én is kaptam ilyen PR-os e-mailt az egyik játékhoz, és akkor ott így láttam a CC-kben a Total Biscuit-től kezdve az Angry Joe keresztül, így ott volt az összes nagy név, és akkor így mondom, és akkor ezekkel egy kalap alatt, hogy kicsit így, nem tudom. Ez vagy egy e-mail. Jól éreztem magam, hogy így ezekkel az emberkékkel már egy CC-be benne van az ő én e-mailem. Ő valószínűleg kevésbé. Amúgy már ezek csak biznisz e-mailek. Amit egyébként azóta vettem észre, mert tudtam már régebben is, csak nem realizáltam igazából, hogy az Activision csinálja ezt. Igen. Mert az Activision-től érkező minden egyes e-mailen teljesen nyíltan lehet látni a teljes közép- és kelet-európai kapcsolati hálójuknak az e-mail címeit. Ugyanúgy, ahogy az enyémet is nekik. Tehát, hogy így mindenkiét. És nyilván, érted, csak így, ha esetleg szeretnénk valamit így, nem tudom, egyeztetni, akkor egy gyönyörű alkalom ezer. Ja, így véletlenül kiküldesz egy e-mailt, hogy és mellesleg iratkozzatok fel a csatornába, és akkor jaj, bocs, elfelejtettem itt a CC-ket, meg jaj, rossz, már jólba ment, bocsika. Ilyen feliratkozás. Vici, így ide küldjétek az extra kiadásokat az összes játékból. Bár ez így is megvan, bocs. Akartam mondani, hogy az a helyzet, hogy én az előző kódból bekértem magamnak 4 példányt, hogy majd csinálok videósorozatot, de rossz lett a játék, úgyhogy nem csináltam. Senki nem lepődött meg. Majd megpróbálom idén megint. Majd idén. Az a jó dolog, hogy minden évben van egy újabb esélyed, gyakorlatilag. Én emlékszem még kodokra, amik jók voltak, hé. Hey. Ja, nem most volt. Ne, ez nem igaz, az Advanced Warfare-nek a kod 2, a kod 5, a World at War, kod 4 mindenféleképpen. Én az Advanced Warfare-nek a multiplayerét nagyon élveztem, és közte volt egy halom kod, amiről a nevét se tudom. Mert ilyen egyek, kettők, meg a tetszés szerint. Nem baj, majd jövőre, mert jövőre most már csak megszeppennek és kiadják a World at War 2-t, mert az második világháborús volt. Nem. Most megnézik a Battlefield, hogy teljesít, és aztán ők is csinálnak. Igen. Lehet. Nem lenne rossz. Ez kicsit már olyan, mint egy ilyen vegyi konyha, tehát így folyamatosan bedobálnak dolgokat az üstbe, és akkor így megnézik, hogy mi sül ki belőle, és ami így úgy tűnik, hogy kicsit... Az biztos, de ami egy kicsit úgy tűnik, hogy így jobban bejön a népnek, akkor a következő évben abban egy kicsit többet dobálnak az üstbe, és akkor így megnézik, hogy az hogy megy. Az egyszer biztos. Szóval, mi játszottál valamivel még? Ezen a zseniális játékon kívül. Elkezdtem vágni egy egész komoly videót. Neked megvan a Sombra Alternate Reality Game, nem? A Blizzard csinálja. Igen. És elkezdtem összegyűjteni az összes clue-t, meg ilyeneket egy videóba, hogy mégiscsak valahogy össze legyen gyűjtve. Quality content a magyar YouTube-on? Nem magad, de nagyon hamar. Pont ugyanezt mondtam én is. Ugyanezt mondta. Úgyhogy már alig kell bele valami képanyag. Fú, egyébként nagyon izgalmas volt researcholni az egészet. Brutál sok mindent csinált a Blizzard, és nagyon cool egyébként. Nagyon meg. De most az elmúlt héten kicsit már így elege lett mindenkinek belőle, és a tökéletele van az embereknek, hogy mi lesz még, mire vártok. Igen, már nincs több pizzát. Miről szól, meséljétek el, mert nekem fogalmam sincs amúgy. Egy új karakter jelentenek be. Nem hát jó, nem tudjuk, nem feltétlenül tudjuk, hogy karakter. Csak gyanús, hogy karakter. Jó, hát, na szóval a lényeg az, hogy már a játék, már az Open Beta előtt ilyen kirakott streamekben, meg képeken lehetett látni egy Sombra nevű karakternek ilyen fájait, meg ilyen újságokon a mapon elrejtve, és akkor utána elkezdtek, amikor meg azt hiszem az Open Beta alatt elkezdtek fájlokat bányászni a játékból, és akkor találtak voice line-okat, ami említi a Sombrát, és akkor így folyamatosan csak így el voltak rejtve nagyon apró dolgok, amiket mérőbányáztak bányáztak ki, és hát csak elindul az, hogy láttad, hogy a Blizzard így elkezdi tolni, és akkor kiraktak ilyen mindenféle furcsa fórumposztokat, amik úgy néztek ki, mintha meglettek volna hackkelve, és akkor így folyamatosan így nyomra mutatott volt, hogy ilyen datamosolt fotók voltak innen, aminek a forráskódját kellett visszafejteni és megkeresni, hogy egy másik képtől mi az eltérés, és akkor úgy jött ki egy kód, szóval, hogy rohadt sok mindent csináltak, és igazából a végére maradt egy darab weboldal, minden nyom elfogyott, és most egy darab weboldal van, ami egy nagyon pici számlálón megy fel a százalék. Ez amikor egy hete szerintem, vagy több mint egy hete elindult, akkor ilyen 2%-on volt, most van 10, és nem annyira konzisztens, hogy hogyan nő a szám, viszont mindenki spekulál, hogy mikor fog elérni a 100%-ot, és az egy omnik invázióról szól, az omnikok azok ilyen robotok, amikkel igazából már többször háborúztak a különböző népek a játékban, illetve a játék történetében, és igazából az most a legnagyobb spekuláció, hogy valami ehhez kapcsolódó játékmód fog bejönni, mert hogy gyakorlatilag egy hősnek minek adnának ekkora nagy felforgást, hogyha mondjuk Anna például semmit nem kapott, mapot kapni fogunk, és ugye a Blizzard mondta a játék kiadása előtt, meg talán után is, hogy terveznek új játékmódokat, és hogyha ilyen sebességgel megy fel a számoló, akkor pont a BlizzConra fog lejár, mármint hogy beérni a 100%-ra. És a BlizzConon meg nagy dolgokat szoktak bejelenteni. Igen, de egyébként várható még idén amúgy egy karakter, mindenképpen. Aha. Azt már mondták, hogy idénre még terveznek egy karaktert. Aha. Szóval az is azért egy pretty fun, és ilyen tényleg ilyen annyira ötletes dolgokat raknak össze. Tehát, hogy Azon gondolkozom, kinek van több ideje, a Blizzardnak, vagy a rajongóknak, mert azért az ilyeneket visszafejteni, meg az nem. ilyeneket így, meg amikor így oké, találsz egy kódot, akkor azt feltöröd, az, és akkor mit tudom én, visszafordítod angolra, és mit átfordítod, nagyon durva. De hogy tényleg ilyen többszörös titkosítások, tehát mit tudom én, kijött egy Base64-es kód, azt visszafordították binárisra, azt pixelek kialakították, abból lett egy QR kód, azt utána megnyitott egy képként, aminek a forráskódjából szedték ki a következő nyomot, tehát hogy ilyen nagyon durván el van rejtve. Ja, és ezek általában így a videókban így konkrétan képkockáról kell ilyen. Megnézned nagyítóval, hogy megtaláld egyáltalán a kódokat. Az egyik például ilyen kb. Ilyen tized másodperc villanja a videó végén, amikor így a devek ott így nyilatkoztak, de volt egy olyan is, amikor ott bejöttek az olimpiai skinek, hogy ott a Tracernek a shotjában ott, ahogy így teleportál, így húz maga után egy csíkot. Húz maga után egy csíkot, vagy talán a sájának így a vonalán látszódott a kód, igen, és akkor azt így kinagyították, és így azt kezdték el így nyüstölni, szóval nagyon az kemény. Egyetlen nyom, amit nem tudtak megfejteni. Úgyhogy azután mindenki ilyen nagyon őrült lett, tehát hogy konkrétan olyan, nem is tudom ezt, hogy mondják, nem paranoiás, de hogy így mindenhol elkezdtek kódokat keresni, de mindenhol, tehát ilyen mapoknak az egének a textúráján, meg ilyenek azért, hogy meg tudják valahogy fejteni a kódot, mert nem jöttek rá, hogy kell megoldani, és a Blizzardnak ki kellett küldeni direkt egy olyan nyomot, ami megmondja, hogy ti hülyék, ne keressetek már mindenhol kódokat, mert csak belőltök. Igen. Nem baj, helyes, elszabadult. Hé, holnap indul az új kieg, nem? Légió. Ja, a Legion. Neked, ez egy teljesen másik kérdés, neked beaktiválódott? Meg kinek? Neked. Nekem be. Én nem játszottam, úgyhogy... nem az csak. A baj, most egy darabig nem lesz időm kipróbálni, pedig kipróbálnám. Sőt, már content is vagyom kint csatornán. Ja, láttam. Na jó, majd riportolom egy hét múlva. Illetve stream után beszéljünk, mert még van miről beszélni. Oh my god. A Legion-nel kapcsolatban nyilván. A Légió... Most halálosan megfenyegetem, hogyha nem csinál nagyon sok videót, akkor... A lelkemet akarja a lángoló Légió, kész. Ennyi. De egyébként szóval nagyon fun a játék, tehát így nem lesz a content-tel gond. Csak a WoW-nál nekem az a problémám, hogy így játszani imádom, viszont contentet csinálni róla az egy egészen más nagyon nehéz, kategória, igen. Nehéz. De én például fel vagyok iratkozva egy olyan csatornára, Nobel ez a neve. Vágom, ja, lore videókat csinál. Lore videókat csinál, viszont ez meg iszonyat sok jó. Research, rengeteg sok research. Hát ja, de tehát így... Hát az quality videó. Nagyon adom. De amúgy érdekes még a Legion videóban, mert azért a beta során mindenki streamelt belőle, meg csinált róla anyagot, nem? Mármint az enyémbe, vagy úgy általában véve? Úgy általában. Mert ugye magyarul nyilván sokkal kevesebb a content. Hát őszintén szóval magyartól contentet én nem láttam, nem hozta elém a YouTube se, meg akikre fel vagyok iratkozva, azok nem csináltak nagyon belőle, de igazándiból van egy nagyon epik ilyen előküldetés sorozat. Ja. Szerintem az eddigi legepikusabb. Mindig vannak ilyen nyitó eventek. Amit itt csináltak, tehát ennyi ellenfelet, ennyi effektet, meg így sztori vonatkozásba ennyi headcountot még nem számolt a játék szerintem. A legepikusabb az a Vanillában az Ankirás opening eventje volt, de utána jöhet ez. Videót sokat láttam a Legionéről. Ja, kicsit még ne engedjétek el ezt a témát. Oké. Okay. Nem, nyilván elengedhetitek. De... Szóval csak egy apró kis mondjad. Megjegyzés tőlem nektek, és mindenkinek a magyar interneten. Epikus. Melléknév, jelentése, elbeszélő. Jó, igen. Az epiket nem fordítjuk epikusra. Ez olyan, mint amikor a kollégáim mondják mindig, hogy konfirmálva. És ők így azt gondolják, hogy ez a confirmednek a magyar verziója. Nem az. Igen, én ezt nagyon keményen megtanultam. Nekem ugyanilyen az effektíve. Vagy effektíven. Miért az, ami a baj? Mármint, hogy mint effektív, vagy effektíven? Vagy effektíven. Az lehet, hogy más. És közben googlizunk ezzel. Hát attól függ, milyen szövegkörnyezetben használod, nem? Jézusom, miket hozott ki ez nekem, valami szívelégtelenség. Ez valami... Kaptad könyörgöm. Tudom, hogy milyen aktivista csoportot. Hol az X? Mondd már meg, hol az X? Jó, mindegy. Valahol biztos van egy X. Következő 5 percben mindenki a magyar értelmező kívülszózárat bújja. Azt tudjátok, hogy az F-vel és az A-val, meg a... Várj, mi az, ami... Nem, mi az, ami... Nem, van még valami. Ezen kívül is van még valami, ami helyes. Van egy csomó változás az elmúlt pár évben a helyes írási szótárban, és egy csomó minden bekerült, ami eddig helytelen volt, de most már helyes. Ja igen, ezzel kapcsolatban én nekem csak az az ilyen általános érzésem. Ezzel kapcsolatban? Vagy ezzel, igen, jó. Ezzel kapcsolatban, vagy ezzel kinek, hogy... Tehát, hogy azt nekem... hiszem direkt mondtad. Nem. Én se tudtam normálisan beszélni, de hál' Istennek a magyar nyelvtan és a helyesírás szabályai alkalmazkodnak hozzám, és nem én hozzá. Illetve tehát... abban az esetben, hogyha nem, akkor egy kicsit leszarhatjuk őket, mert nem vernek meg, csak ezt tényleg annyira gyakran használják emberek. Én igen, is. De nekem az általános ilyen élményem az elmúlt években így a magyar helyesírás szabályainak alakulását illetően, hogy így szép lassan, de a nulla felé konvergál. Tehát így ilyen egyszerű, bármit, amit mondasz, az úgy jó, csak mondjál igen, valamit. Adom, nagyon adom. Szóval igen, tök mindegy, hogy... Úgy is lesz egy grammatikai, aki kijavít. Az mindig van. Azt már mindenki utálja, úgyhogy ott lehet nyugodtan. Hát de tényleg már így a mobil készülékeken ugye mindenki úgy ír, ahogy tud. Annyira örülök, hogy ezt használtad. Jó Isten, az általam kiír dolgok, 90%-a tartalmaz typót, és ebben nyilván benne van az, hogy mit menet közben írok, meg buszra felszállás közben írok, a személyes kedvencem az a biciklizés közben írok. De hogy ilyenkor mindig, amikor így visszaolvasom, és így, megint nem sikerült. És igazán durva az, hogy elolvasom egyszer. Tehát, hogy mindent elolvasok egyszer, mert kirakom, viszont képes vagyok így. Ja, hát nekem volt olyan, az egészet. Volt olyan élményem, hogy így van egy kedves kommentelőm, akinek így régebben voltak beírásai, és ez a nagyon, nagyon elveszett ember benyomását keltette így a kommentek alapján. Tehát így elipszilon pontosé, az totál mindegy, kisbetű, nagybetű is, az, hogy hányszor van a betű, ugye duplázva mondjuk így hosszú a hangzó, az is totál le volt sajnálva. És akkor írt egyszer egy e-mailt, hogy szia, én volnék ez a kommentelő, meg minden, és akkor gondoltam e-mailt is írok, és egy ilyen, tényleg egy felnőtt ember, hót összeszedett, normálisan, értelmesen fogalmaz, és akkor így, hát bocsi a kommentek miatt, de azt általában egy útközben írom félkézzel, és ezért, hát mondom, jó, úgyhogy én minden esetre még továbbra is értékelem azt, hogyha valaki így igyekszik legalább. Igyekszik helyesen, és összeszedetten írni a kommenteket. A én egyébként szettem. Rendszeresen googlizok rá dolgokra. Mármint, hogy csak egy egyszerű Twitter posztban is rá googlizok, hogy valamit hogy kell írni, amiben nem vagyok én ebben nagyon tehetséges. A legrosszabb az, mikor videóban ráégetve írsz el valamit, és akkor itt tudod, annotation, ti próbálsz rá, mentetőd a mentetőd, de az igazi. Nem tudsz helyesen írni, de. Az ilyeneket átnézetem még. Ja, most fajtással is. A mostani videóban nagyon sok írás van, úgyhogy már valaki átnézi nekem. Úristen, és régen ugye egy csomó Facebook posztját a Play-t Facebook oldalnak, azt én írtam. De hogy volt egy ember, nyilván nem ez volt csak a munkája, de hogy így megírtam a posztot, és így átküldtem neki, hogy ezt most így olvasd el, mert ugye én értettem a szakmai részét, mind az e-sport, mind a játékok, mint tudom, ha a pólóknak kellett szöveget írni, meg ilyenek, ugye ezeket én írtam egy időben, és én tudom, mi van a pólón, mert hogy ők nem ismerik fel a játékot feltétlenül. És akkor így átküldtem a szöveget, és ők meg csak így a helyesírási hibákat kijavították, és aztán így mehetett fel. Ugyanez van most egyébként azzal a cikkel, amit a mai nap folyamán kellett volna leadnom a GameStar-nak. És egyébként meg is fogom tenni, csak a mai napot ezt kiterjesztve értjük éjfélig. Az a mai nap. Kész van egyébként, kész van, csak a képeket kell még összeszednem hozzá. Ezt annyi. Amma nem fér bele. Én még ma a nugátus videómat fejezem be. Ó. Oh. Helyes. Nem és hogy édesség az? Kíváncsi vagyok én is. Arról is szólhatna. És mikor lesz kész? Kész van már, csak visszakaptam az első körös visszajelzést. Aha. Hogy mit javítsak benne. Full. Még egy fél óra, órás munka max. Király. Én csak pongolom. Ha már erről van szó. Igen, ha már, ha már. Hadd lőjem le, de attól még nézzétek majd meg a videót. De tudjátok mi az easter egg az Android 7.0-ában? Ja, én már láttam. Ez az a játék, amit játszottam az elmúlt héten. Mert szóval ugye eddig mindig ilyen, az előzőnél például a Floppy Bird, vagy nem tudom mi volt, mindig ilyen cuki kis játékok vannak Android easter-ekként, amit így eljátszol 3 percig, aztán kilépsz, és eszedbe se jut. Na, most az történik, hogy kirakhatsz a gyors beállítások, ugye ilyen csempékből állnak, és de kirakhatsz egy olyan csempét, ami egy üres tányér. Az üres tányérra kiválaszthatod, hogy raksz-e valami bicceket, csirkét, halat, vagy jutalomfalatot, és értesítés formájában cicák érkeznek néha. És gyűjtheted a cicákat. És most meg kell nektek mutatnom, hogy úristen, most üres a tányérom, úgyhogy gyorsan rakok bele csirkét. De lényeg, hogy mindjárt megpróbálom megmutatni. Így is, akár, hogy egy csomó. Szóval az Android cicám. Fejlesztők is ráérnek. Annyi cicám van! Szóval én ezt játszottam az elmúlt héten. Tudom, hogy mindig ilyen szánalmas dolgokat hozok, de fogok mondjuk party hardozni nem sokára. Crazy Cat Lady. Már negyed órát játszottam vele, és nagyon durva volt. Az első negyed órában nyilván, amit kipróbáltam Sirius hatására, amit amúgy nem próbáltam volna ki, az a lóval való emberek lerugatása. Oh, az mennyire jó lehet. Nagyon bejött. Illetve szerencsém volt olyan rendőrautóhoz is, ami 5 embert legyilkolt azzal, hogy megérkezett. De most egyébként, ha jól tudom, a Party Hardnak lesz egy olyan, nem is tudom, hogy kiegészítője, vagy egy külön játék. Igen, a fejlesztőknek egy külön játéka szerintem. Hogy konkrétan egy bulit kell tervezned rajta. Ami azért finoman felhívnom a figyelmet így a fejlődés modalára. Tehát, hogy egy játékunkban partikon embereket kell ölni, és aztán egy játék, ahol partikat kell menedzselni, meg szórakozó helyet igazából. Azt hiszem, szórakozó helyet kell menedzselni benne. És akkor kell egy gyilkos proof ablak, meg ilyen menekülési útvonalak. Kell vigyázni rá, hogy az emberek ne drogozzanak, vagy meg hogyha bedrogoznak, akkor utána bezárod az ajtót, és majd 1000 forintért árulod az 1 deci vizet? Én valószínűleg ezt fogom csinálni. Ami szerintem zseniális lenne, de nem erről van szó, egyáltalán nem erről van szó, de ami zseniális lenne, hogyha ez gyakorlatilag egy ilyen map tool lenne ahhoz, hogy készítsenek pályákat a másik játékhoz, vagy ami még zseniálisabb lenne, hogy az, amikor te ott vagy, akkor játékosok megpróbálnak megölni a úristen, az de zseni lenne! Megakadályozni. Szerintem ez zseniális lenne. Nem tudom, megvan-e a... Ajjaj, Epic. Epic is benne van, meg a Loot is, és sose tudom a nevét. Mighty Quest for Epic Loot. Epic Loot, igen. Ennél rövidebb címet nem is tudtak volna kitalálni az Ubisoft-án annak a játéknak. Így van, és ugye ezzel a játékkal is ilyen csapdákat lehet építeni, meg ilyenek, és emberek próbálják feltörni a kastélyotokat. Milyen vicces lenne ilyet csinálni, csak egy szórakozó helyen. Ezben így emberek próbálják így megölni az embereidet, de te meg úgy akarod kialakítani a szórakozó helyet, hogy így ne tudjon elbújni, meg kijövőre. Simán megműködhet. Aláraktak egy workshopos támogatást Steamen, és már megy is. Van egy mobilos játék is, az meg valami Thief-es a címe. Ahol szintén a saját kis bázisodat építgeted, és akkor az a lényeg. Amivel együtt játszottunk? Aha. Hogy mások. Tehát ott is úgy, hogy mások bejönnek, és akkor el akarják lopni a cuccaidat. Igen, ilyen kis kétdimenziós, és akkor tudsz lerakni mindenféle csapdákat, csak hogy nyilván neked előbb meg kell csinálni a pályát, csak úgy rakhatod fel élesre, de hogy ilyen nagyon beteg dolgokat tudnak csinálni, és amikor belépsz a játékba, akkor mindig írja, hogy hány ember halt meg a pályádon, és az egyik haverom összerakott egy olyat, nem tudom, hogy csinálta meg kétszer egymás után, de valami 300-an meghaltak neki egy nap rajta, mert olyat össze sikerült raknia. Én az a Mighty Quest for Epic Loot, az ilyenekkel nem fárad. Tehát, hogyha ahogy... ide tudod rakni, akkor az a tied. Tehát ugye, nem kell megcsinálnod a pályát. De ott ilyen. azért, mert ugye, hogy fejlődsz, akkor egyre erősebb vagy. Igen, volt még régen egy olyan update, hogy meg kellett csinálnod, hogy befrissítse azt a pályát, amit leraktál. De ez mekkora butaság már, mint hogy egyszerűen csak gazdag vagyok. Tehát pedig oda pakoltam egy halomizét, és akkor, jó, amikor én játszottam vele, az még nagyon-nagyon régen volt, nagyon-nagyon, még otthon éltem, ti jóig. Akkor... King of Thieves írták a csetem. King of Thieves. Akkor még nem kellett megcsend magadnak, és ilyen nagyon furcsa, ilyen nagyon beteg állat dolgok voltak. Tehát mit tudom, én valaki összerakott egy pályát, ahol volt egy kerék, ami elsodort, berakott egy sárkány elé, vagy valami nagy gyík elé, ami leokádott tűzzel, amitől arrébb pattant. Tehát, hogy így összeraktak olyanokat, hogy így nem az, hogy megcsinálni nem lehet, de hogy így nagyon fizikailag van elállva az ajtó. Ami egyébként egy jó trükk. Cica! De azért ez elég menő lenne, hogyha menedzselgethetnénk a partinkat, miközben valaki megpróbál mindenkit meggyilkolni. Igen. Akkor valószínűleg másra figyelni, nem a parti menedzselésére, hanem a biztonságra inkább. Igen, így van. Lehet, hogy fontosabb, hogy ne halljanak meg, mint hogy éppen a kedvenc zenéjük szóljon. Engem nem érdekel a kedvenc zenéjük, fizessenek. A kedvenc zenék, ez teljesen másodlagos. Egyébként én nem vagyok benne biztos azért, mert tapasztaltunk már játékokban olyan jelenségeket, amikkel el lehet ezt így át lehet hidalni. Tehát ha például több ember jön be percenként, mint amit meg tud ölni. Jaj. helyben vagyunk. Akkor... Na jó, de és akkor mi van a hulla elszállítása? Akkor csak azt kell automatizálni, és már kész is van. Kell hozzá egy külön ajtót csinálni, és csak kidobjuk őket. Az előre felásod hátsó kertbe. Vagy kiír a táblá, hogy gyilkos, please ide dobd, és akkor így... Ha egyszer valaha szórakozó helyet nyitsz, oda nem akarok bemenni. Sőt, képzeld el, hogyha úgy akarsz mindig megölni embereket, ugye, hogy nem akarod, hogy észrevegyék, ezért csinálsz egy egyfülkés vécét, ahova egyesével bemennek az emberek, ott a legkönnyebb kinyírni őket, azért oda fog menni a gyilkos is, és oda egyből csinálsz egy krematóriumot, vagy hogy hívják. Hát ez nagyon jó. Például... Erre nem gondoltam így, de egyébként. Ja, és akkor kiírod felé, hogy Toilet of Doom, és akkor lehet sorban állni. Megkérsem az e-mailjüket, mert ezeket az elképesztően király gondolatokat nem lehet egyszerűen magunkba tartani. Tehát ez így, mondjuk viszonylag gyorsan eljutottunk odáig, hogy megint embereket akarunk elégetni a gyilkossal, és megbeszéljük azt, hogy ha nem öl meg percenként 30-nál többet, akkor nem hívom ki a rendőröket. Ami így belegondolva azért már elég szik. Úristen. Automata party. Igen, valakinek mindenki. Autoparty. Én máshogy játszom ezeket a játékokat, mint az emberek. Nem tudom. Fanabbul játszod ezeket a játékokat. Az biztos. Megint megint nő a nézőszáma, hogy pszichopata dolgokról beszélünk. Igen. A pszichopátia bevozza a nézőket, abszolút. Kéne minden héten egy ilyen szegmens csinálni, ahol bemutatjuk a legbrutálisabb játékokat. Ki mivel játszott? Pszichopácia? Amúgy igen. Apropó, ha már így témánál vagyunk, egy vagy két hete talán a Good Old Games-en voltak akciók, és én ott két játékot akciósan megvettem. Az egyik az a Honeypup. Úristen! Még nem játszottam vele, de megvettem, mert $3 fájt. Akkor éppen aktuális, és mondtam, jó, ezt nem hagyom azt ott. Jaj, ezt mi? Tudom mi. Az egy ilyen erotikus randi szimulátor. Randizós Candy Crush pornójáték. Így van. A legjobb összefoglalása. Eddig googlistam rá, hogy mi ez, akkor most mindegy. A másik játék pedig a Lula the Sexy Empire nevű kis menedzsment játék. Lula the Sexy Empire? Igen. Mármint, hogy ez a rendes cím. Örömlányokat kell menedzselni benne, ugye? Ez a rendes cím. Konkrétan egy pornó vállalkozást kell felhúznod benne, de ez 97-es, vagy 8-as játék. 98. Tehát... január 1-i játék. Már rákerestem. Úristen. Jézusom. Az kipróbáltam, és így nagyon vicces. Tehát konkrétan, hogy az elején egy ilyen ilyen lepusztult, így Isten háta mögött, és sutyerák ilyen faluba kezdesz, és akkor van ott egy bár, oda egyből így benyomod a lulát, aki így oda mellé csapódik, és akkor ilyen csináljuk pornóbizniszt, jó, és akkor így becsapod oda striptizelni, és akkor ő keres neked pénzt. A WC-ben minden nap agyonverhetsz egy embert, és elszedheted a dolgait, amit de utána... De csak egy napot, de csak egyet? Igen, amit utána eladhatsz a sarkon lévő zaciban. Viszont ha túlságosan sok embert versz agyon a budiban, vagy meg is lehet zsarolni embereket a bárba, tehát így rászabadítod a lulát, és akkor így ilyen kompromitáló... Csak én láttam az áthallást az előző kitalált játék, és ez között. Nem, én is! Tehát ilyen kompromitáló képeket készítesz róluk, és akkor megzsarolod az embert, hogy fizessen, és akkor így másnap a budiba ott hagy neked egy, ugyancsak a budiba egy levelet, meg aztán tudsz fotókat készíteni a csajról, meg videókat, és ugye ehhez ugye meg kell vásárolni az apparátust, és akkor, hogyha összegyűlik elég pénzed, akkor átköltözhetsz Vegasba, és akkor ott meg már filmeket kell készíteni, több lányt kell futtatnod egyszerre, meg így kidövi magát a játék szépen. És nagyon tudsz verni embereket a mosdóban, illetve, hogy lehet-e automatizálni? Automatizálni nem. Ez a játék egész komplex, a Honey Pupot, hogyha kipróbálod. Az arról szól egyrészt, hogy ilyen tudod, ilyen a lényeg, hogy próbálsz valami csajt összeszedni, és akkor van 7 különböző csajt, teszem azt a városba, és akkor kérdésekre kell válaszolni, és mindenki más szeret. Valaki azt szereti, ha vicces vagy, valaki azt, ha romantikus vagy, valaki azt, ha művészi vagy, és aztán elviszed őket randizni, ahol ugyanilyen gagyi játékmenet van. Visszakérdez, majd... hogy hány éves vagyok, miket szeretek? Tehát, hogy itt ezt a játék, hogy emlékszem. Majd ezután eljutsz a randin odáig, hogy hazavidd a csajt, és konkrétan a szexuális teljesítményedet kell. Nem is a Candy Crush, hanem a Bejeweled volt az eredeti ilyen gyémánt tologatós játék. Tehát, hogy abba kell minél több pontot elérned, és közben nagyon, nagyon beteg. És közben az egész arra van kiélezve, hogy ugye csináld meg a csajt közben, és minden jobban csinálod ott a kis pontokat, a csaj is annál jobban örül neki, fogalmazunk úgy. Igen, és annál királyabb vagy, minél több csajt elkaptál a városban. Igen. Szóval így nagyon japán. Vicces kis játék. Igen, japán. Kereslet, kínálat. És miért tudunk ennyien erről a játékról? Ez is én én Markiplier videót néztem. Az az ember szakadtam magam, ahogy ő ezt játszotta. Óriási volt. Úristen, Filip de Franco-nak van videója, mint az apjával játszik együtt ezzel a játékkal. Bár azt hozzá kell tenni, hogy a Steam-es verzióban az igazán pikáns képek, amiket ugye egy unlockolsz a csajokkal, cenzúrázva vannak, vagy hát így, hogy is mondjam, family friendly-re lettek így véve. De ez volt family friendly? Hát figyelj, amikor úgy a csaj mondjuk kitakarja a lényeget a kezével, és így mosolyog, az megvan úgy is, hogy nem takarja ki, és ott így jön minden matéria közben. Tehát... Van ilyen verzió. De általában lehet patchelni, hogy ne legyen family friendly. Quality. Igen. Az a helyzet, hogy én nem is vettem fura játékokat. És nem volt az előző heten. Nem tudom, én még őszintén szóval életemben nem próbáltam ezeket a ilyen japán randi szimulátor játékokat, de tény, hogy nagyon lesz nagy piaca van. Nagyon nagy piaca van. Ja, és így összekerül. Hagyjuk akkor így leülepedni mindenkiben. mi is történt itt épp az imént? Épp a fura szegmest, hallhattátok? Igen. Befejeztük a... Cubecast alkonyzóna. Befejeztük a furát. Ez olyan, mint amikor az emberek részegedős live-ot kérnek, és nekünk nem kell ehhez inni. Nem. Megy ez így is. Vagy leülünk játszani a Harry Poppal. Garantált nézettségi rekord. Úristen, csak most látom, hogy berakták képet a játékból. Igen, de az a nélkül sokkal. Oh, ez most már rendben van. Igen, tehát ott, amikor most éppen a csaj mellei között ott egy banán van, tehát azt el tudjátok képzelni, kicsit pikánsabban gondolom. Jaj, Honey Pup. Szóval még nem játszottam a játékkal, de egyszer talán. előveszem. De megvetted. A játékot. Pénzt már adtál a fejlesztőknek. Igen, adtam érte. Egyértelműen támogatjuk a tapa, hogy a továbbiakban is gyártsanak hasonló dolgokat. Adtam érte, igen. Hát megvan eredetiben, meg a Lula is, úgyhogy ez egy ilyen achievement nekem. De egyébként a Good Old Games-es fiókomban nagyon sok olyan játékom van, ami kb. Csak azért van meg, hogy meglegyen. Tehát így de nem játszottam vele, de... Jó játékot akarsz mutatni. Hát de mi is megveszünk egy csomó olyan játékot, Máté, valamit, amit csak régen szerettünk. Tehát, hogy most így lárazásra kerül egy valami X-Wing, valamilyen dolgok, azokat biztos, hogy megveszi, vagy ő, vagy én, vagy mindketten, vagy ő, inkább ő. Tehát, hogy azért ez szerintem rendben. Én egyébként tényleg azt hittem, hogy az előző heti vásárlásom, ami egyébként 1:30-kor történt az éjszaka közepén, az annál így nem lesz erősebb. Mit vettél? De az a helyzet, hogy voltaképpen mindegy is. Hát én egy 2 eurós pakkot vettem meg. Ez már jól hangzik. 12 játék. Ó. Oh. Oh. Olyan abszolút híres és egyébként méltán sikeres játékok, mint a Warehouse and Logistics Simulator, a Woodcutter Simulator 2013 nyilván. Értitek? Tehát az volt az igazi év. Mondd, hogy a metró építős is benne van. Várjál. Nem, de van Professional Farmer 2014. Van Skyscraper Simulator, amit most tudtam kimondani először. Agricultural Simulator 2013. Steam Edition. Értitek? Majd a nem Steam Edition-nel itt majomkodunk. Szóval ilyen Mining and Tunneling Simulator. Ez az életed játéka. És 2013-2014 miért volt a szimulátor játékoknak a csúcsa? Mert akkor próbálkozott mindenki, mert még nem volt rá statisztika, hogy... Nem tudhatod, hogy az volt a csúcsa. 2016 meg rátelt egy lapáttal, illetve 2017-et el se kezdtük. És hogyha a Skyscrapernek nincs második része még. Kijön abból egy... Szóval ez volt ez a bundle, amit ellinkeltem Máténak. Én megnéztem. Közölte, hogy ő egy darabban nem fog játszani soha, de megvettek. 2013 nagyon jó. Egy játékot 2 euróért? Hát hülyének is megér. Ezek azok a játékok, amikről olyan jó trash videót lehet készíteni. Nekem tervem van, azonban sajnos megcsúszott a dolog, ugyanis rám írtak ma az egyik forgalmazótól. Pillanat, keresem. De már így lelki szemeim előtt láttam az Agricultural Simulatort, hogy így valaki így beseggelve leül a gép elé játszani, közben meg ugye természetesen megy a kamera, és akkor így öcsém, már megint elcseszted a szántást, bakker! Tehát így... Ez bennem is van. Szóval megkeresett az egyik forgalmazó, hogy a Farm Expert 2017-et esetleg szeretném megnézni, és benne volt az e-mailjében egyébként, ilyen nagyon aranyosan megfogalmazva, hogy jó lenne, ha olyanok tesztelnék, akiknek van már tapasztalata a műfajban. Két válaszon gondolkoztam, az egyik, hogy ezeket végigpörgetem, és közlöm, hogy nálam tapasztaltabb nincs. Mindennel játszottam. És aztán végül bevallottam őszintén, hogy I don't have any. De azért adhat egyet, ha van kedve. Úgyhogy jelenleg majd kiderül, hogy van-e kedve. Mivel most töröltem kivéletlen az e-mailt. Nem? Remélem nem. De megvan. Jó, megvan. Hát, guys, ez egy Farm Expert kód, úgyhogy amint oda kerül a dolog, vannak benne realisztikus vezetési modell, talajfizika, műhely. Talajfizika. Ott van. Erózió, vagy mi lesz? Egyébként én tényleg kíváncsian várom, mert ez lesz az első ilyen farmolós játék, és én találkoztam már azzal a réteggel, akik amúgy játszanak ezt. Tehát, hogy olyanok, akik tényleg otthon örömmel, illetve Gamescomon a Landwirtschaftnak a standja, az azért majdnem akkora volt, mint a Wargamingnek. Hát a Németországban ezeknek a szimulátoroknak eszméletlenül nagy piaca van valamiért. És általában ott is készülnek, azért azt hozzá kell tenni. Elképesztő. Már Farmville. És akkor most ilyenkor tudjátok, lehet gondolkozni, hogy ki van jobban rendben, aki Candy Crush verziókat játszik, vagy aki nem tudom, aki kukoricát termel, viszont most tényleg nagyon kíváncsi, be is aktiválom. Kész. Állom. Engem elvesztettetek ennyi. Ja, illetve ezen kívül pedig Starbandban farmokat létesítettem az elmúlt pár napban. Ó, játszottál Starbanddal? Így van, így van. Hogy így tetszik? Van. A messze menőkig nem játszottam eleget ahhoz, amennyit akartam volna. Ez egy ilyen nagyon visszás helyzet egyébként. Ugye meséltem, hogy GameStar-ba írom a cikket, és egyetlen egy oldal. Egyetlen egy oldal. Nagyon-nagyon kevés. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon visszás dolog, mert a Starbound az egy olyan játék, amiről, hogyha úgy igazán nekiülnék írni, úgy mindent, amit így szeretnék, egy rendesen összeszedett, meg fennfelépített, így is nyilván megpróbálja az ember, és szerintem nem lett rossz. De hogyha így igazán nekiül az ember, akkor ilyen 7 oldal alatt nem áll meg. Tehát akkor még így nem fáradok el. Hát, 7 oldal az talán egy kicsit sok, de igen, van content a játékban. A Call of Duty-ról írnak 7 oldalakat, nem sok. Hidd el, hogy nem sok. Ó, akkor tehát, nem szóltam. Az simán, ugye itt egy oldal nem izére van beéve, tehát nem azt jelenti, hogy egy A4-es oldalt így fúra töltesz szöveggel a lehető legkisebb betűméretben, hanem az konkrétan 3500 karakter. Space-ekkel együtt. Tehát, hogy ez nem annyira sok igazából, de viszont a másik, ami nem annyira sok, az a tudásom a játékról. Tehát, hogy Vikinek már meséltem, hogy én ilyen tömbösítve próbáltam ezt bepótolni, egy egész héttel eltoltam a cikleadási határidejét, hogy legyen időm vele játszani. Ennek ellenére nem volt annyi idő, mint kellett volna. Sokkal több volt, mint nagyon sok játékban. Tehát, hogy ennyi idő alatt játékokat lehet végigjátszani. De hogy ez nem az. Ez a játék, ez nem az. És gyakorlatilag gyakorlatilag a felszínét kapirgálom. Ráadásul úgy, hogy az elmúlt időszakot azzal töltöttem, hogy az egyik monitoron játszottam, a másik monitoron pedig streamek és videók mentek. Folyamatosan. Tehát, hogyha ha véget ért az egyik videó, mentem át a másikra, voltak bizonyos videók, amiket kétszer-háromszor néztem meg, hogy megértsem pontosan a mechanikát, amihez nekem már valószínűleg nem lesz esélyem eljutni. Szóval tömbösített Starbound felzárkóztatás történt gyakorlatilag. Most meg is nézem, hogy nekem hány órán van jelenleg benne. Amikor elkezdtél egy videódat, hogy így 10 órán van benne, 10 óra. Most jelenleg pont 40 órán áll a mutató. Szép. Simán. Én tényleg nagyon csak kapirgatom a játékot, értem körülbelül a dolgokat, meg így nagyjából így meg a lényeget értem. És csak a legelején. Tényleg csak a legelején. Tehát az, hogy valamit ténylegesen csináljak is. Tehát sokkal inkább elvi a tudás. De nagyon élvezetes egyébként a játék. Úgyhogy... Ja, meg olyan nyílt vége van az egésznek. Tehát, hogy így rád van bízva, hogy utána, hogy mit, hol, merre akarsz építkezni. Vége? Úristen. Igen. A Terrariának is volt vége. A Terrariának volt vége. A Terrari az nálam nem volt egy sikersztori amúgy. Elkezdtük haverokkal, ők meg folytatták nélkülem, én meg dolgoztam. És egy nap alatt olyan lemaradásba csaptak, hogy én így csak így néztem, hogy akkor mindegy, azt a fegyvert nem is értem, hogy mit csinálsz, szóval. Úgyhogy ez nem volt sikeres, viszont itt űrhajók vannak. Azt nem feltétlenül tudja nekem senki megmagyarázni, hogy miért van vonat alakú űrhajó, de itt az űrhajók csak az... te is azt a Star Child-ot választottad? Várjál, nem Star Child, hanem... pillanat, csak bele kell scrollozni egy kicsit. Novakid, az. Annak van vasút alakú űrhajója. Nem, először a robot csávót választottam, robotfajt, mert az milyen a glitcheket, ugye? Uh-huh. Mert hogy ez milyen elképesztően menő robotnak lenni egy univerzumban, ahol mindenki haldoklik, de te nem, mert robot vagy. Csak ilyen hasz nyilván, de meg leeshetsz magasról, meg ilyenek, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nem öregszel legalább. Jó, egyébként nincs öregedésem a játékban, szóval nem erről van szó, csak mindegy, hagyjuk. És annak az űrhajója az egy tört kőből épült vár. Uh-huh. Amin így annyira nehezen tettem túl magam, hogy az Isten történik itt, hogy ez egy vár, és egyébként is miért, és amúgy is mi az Isten. De annyira kreatív és egyedi mindegyik, tehát hogy így oké, okay, egy mozdony az űrhajód, és akkor... Igen, és a másiknak pedig, amik pedig a faj maga egy ilyen kristállyal összetartott energia, azoknak meg az űrhajója egy vonat. Igen. És így állsz is. És hogyha fejleszted az űrhajódat, akkor így több kocsija nagyon lesz a vonatnak, meg nagyobb zsír lesz. És mindenki így reagál rá, én ezt nem értem. Mindegy. A másik meg, majd hogy hát nem a másik, tehát hogy ennek a végeredménye az lett, hogy ember lettem. Mert annak az űrhajójának ilyen űrhajó formája van, igen. A végén hajtómű, az elején pilótafű, az mindegyikre igaz, de hogy így közben meg nem vár. Szóval én kiegyeztem azzal, úgyhogy halálbüszkén egy panktarajos csávóként, viszont sikerült kihoznom a játékból egy olyan jelenséget, ami állítólag nincs benne. Ó, ez zsír. Hogyha ugye lemész egy bolygóra, akkor elméletileg mindig ugyanadod a bolygón. Igen. Ja, nem. Miért? Hát, mert nem. Volt egy bázisom, megépítettem tegnap, örültem, farmolgattam, búzát termeltem, mert mi az Isten csinálnék egy űrfelfedező játékban. Jó, kenyeret kell sütni valamiből, oké? Okay? Szóval szükség volt ezekre a dolgokra. A mai nap folyamán nem oda dobott vissza. Az érdekes. Nálam megmaradtak a megfelelő lootok, tehát hogy az a cucc volt nálam, ami nálam volt előtte. Meghaltam egyébként tegnap, amikor kiléptem. Lehet, hogy ez a durca kilépés nem tetszik a játéknak nagyon. Nekem nagyon tetszett, nagyon jól esett. És mikor visszaléptem, akkor úgy volt a bázisom elhelyezve, hogy a lerakó pont mellé építettem be. És következőre mind a két irányba elsétáltam 15-15 percet, és nem volt sehol. Én annyit szívtam egyébként, ez a játék olyan időgyilkus tud lenni, amikor így visszasétálsz a hulládig, tehát amikor így elmész tök messze valahol, és nekem volt egy olyanom, hogy egy olyan óceánvilág, tehát így az egész az a víz alatt van, ahol ugye lassabban haladsz, mert úszni kell, meg minden, és a víz alatt lemész a tengerfenékre, tehát már eleve le kell süllyedni jó mélyre, és hogy aztán még mélyebbre ássál a tengerfenék alatt, és akkor ott találtam egy ilyen romot valahol a tengerfenék alatt. Tehát eleve az a gondolat, hogy ki az Isten építkezik ide, tehát így mindegy. És akkor ott meghaltam véletlenül, és akkor így visszatalálni oda, mert hogy csomó cuccod ott maradt, és összeszedni. Na, az nagyon idegörlő tud lenni, és amikor így összeszeded nagy nehezen, és akkor elindulsz visszafelé, és megint meghalsz. Na, akkor az néz. Én ezt rendszeresen játszottam, mert azt mondták, hogy az a cucc, amit keresek, még a legelején, tudod, a legelején, az a cucc, amit keresel, az úgy általában mélyen van, úgyhogy megpróbáltam lemászni mélyre. Viszont ugye, hogyha meghaltam, akkor általában eldobtam a lépcsőt. Tehát akkor így kiesett az inventorimból a lépcső. És akkor ugye megpróbáltam lépcső nélkül lemászni, oda, ahol ugye az előbb leestem, tehát hogy valószínűleg most sem fog jobban sikerülni a dolog. És akkor ilyen kőből építettem, meg ilyenekkel próbálkoztam, de ott te jó Isten, én szor haltam meg. Meg én leszettem egy modot hozzá a workshopról, amiben ilyen mekkeket lehet vezetni, de nagyon jól meg vannak csinálva. Nekem fura egyébként, utána néztem, meg láttam, hogy a játékban vannak járművek, tudod, ilyen robogók. Igen, az gagyi, de majd később lesznek mekkek, amiket nem a játékosok programoznak bele, hanem így a készítők. És nekem nagyon fura az ilyen blockbase játékokban a jármű gondolata, mert hogy ugye, tehát hogy itt így blokkok, tehát hogy attól függetlenül, hogy itt ugye ez nem olyan, mint a Minecraft, ugye a Minecraftban két blokk magas az ember, illetve két blokk egy kicsit magasabb, mint az ember. Ebben a játékban 8 blokknyi talán egy ember, tehát hogy sokkal finomabb ugye az emelkedés és a lejtés, azonban a legtöbb esetben ettől függetlenül egy falnak mész neki. Tehát, hogy nem annyira értem, hogy a robogónak pontosan milyen szerepe lesz majd az életemben, de egyszer majd lesz robogóm. Néztem egyébként nagyon-nagyon király farm tutoriálokat a játékhoz, én That's How I Roll, és de ilyen nagyon-nagyon király farm tutoriálokat, de ahogy nézem, a legtöbbet kipecselték már. Amit egyébként nem nézek jó szemmel, kedves fejlesztő bagázs. Ja, de én is egy farmot kezdtem el csinálni egyébként a kis kolóniámon valahol így az űr egyik kiesebb felében, egy távoleső bolygón. Én nekem, ami nagyon tetszett, volt egy design, az nagyon adta. Egy ilyen V-alakú cuccot kell építeni a levegőbe, és ilyen automata tureteket be, és a berepülő madarakat lelövi, és az abból kieső pénz meg csak így befolyik hozzád. És régen volt egy olyan játékmechanika, hogy ha ültél széken, vagy feküdtél, akkor nem ment az éjséged lefele. Uh-huh. Ha jól láttam, most megy lefele, ezt nyilván kipróbáltam, mert sokkal fontosabb volt ezt kipróbálni, mint azt, hogy mit csinál robogó. És ezek engem annyira zavarnak, hogy miért nem lehet afkolni, miért nem lehet ilyen Megnéztem ilyen, úristen, hogy hogyan lehet púszörnyekből, nem tudom mi a nevük, így hívta a videós. Ők ilyen, hívjuk sár gólemeknek mondjuk. Kaki szörnyek, igen. Igen, kaki szörnyek, és ők ilyen kis kakikat dobálnak, akik így kergetnek téged. És hogyha azt megfelelően építed, és megfelelően helyre raksz egy NPC-t, akkor azok így útközben így lávába esnek, és meghalnak, és hogyha te aláraksz egy ágyat, és oda lefekszel, akkor így gyűjtheted a pénzt. És ez ilyeneket úgy imádom, de miért kell kipecselni ezeket a dolgokat? Ezt nem tudom, hogy ezt konkrétan kipecselték-e. Odáig nem jutottam el, hogy ezt így teszteljem. Illetve néztem tutoriált arra, hogy hogyan kell víz alatti bázisnak zsilipet építeni automatikus zsilipet. Nagyon kemény, tehát én amikor az először az ilyen komolyabb víz alatti bázist megláttam, amit csak ugye a játék random legenerált, így azt hittem, hogy így megőrülök. Tehát, hogy így annyira jól nézett ki. Pretty sick dolgok vannak benne. Nagyon, és az elhatároztam, hogy ilyet egyszer majd én is építek magamnak. Mert ja, én is így gondolkoztam ezen, illetve a másik, amin gondolkoztam, az a kolóniák létesítése. Nyilván az emberek boldogságának érdekében, legkevésbé sem az én nekem fizetendő adó miatt. És hogy egy, mekkora lehet a kolónia maximális mérete? Kettő, mi lehet a szobák méretének minimuma? Tehát, hogy ugye így, mekkora helyre lehet a legkompaktabb kolónia dizájnt összerakni? Ahol lehetőleg egyszerűen és gyorsan. Láttam olyat egyébként, egy ilyen trükköt a játékban. Halvány elképzelésem sincs, hogy kerültem ezekhez az utcokhoz, mindegy. Hogy ugye minél nagyobb szintű egy bolygó, annál nehezebb rajta életben maradni, és annál értékesebb cuccokat szerezhetsz, ha ott vagy. És ugye a bolygóknál azt hiszem 6-os a maximum, lehet, hogy a véglegesben már nem, de hogy a béta alatt még 6-os volt, viszont a holdak, annak elméletileg nincs szintje, azonban egy időben azok automatikusan 10-esnek számítottak, lehet, hogy még mindig, nem tudom, hogy mit patcheltek ki, mit nem, ezeket ugye marha nehéz kitalálni az ilyen játékokban, ha nem követed őket napról napra. És egy holdra épített egy emberke egy olyan kolóniát, amilyen ilyen nagyon kompakt, tehát gyakorlatilag egymás mellé volt rakva egy halomajtó, és talán ugyanazt a széket is vette széknek mindenhova, meg ilyenek, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon kompakt volt, és csak így végig kellett kattingatni a kis felületet, amin fel lehet venni a bérleti díj ajándékokat a kolónia lakóitól, és amikor így ezt így megláttam, és így hazaértem, mármint, hogy nekem neki a több. De nekem az a fúj, hogy nekem nagyon nem akartak jönni az újabb emberkék, tehát azt hiszem 2 fő csatlakozott be hozzám, és úgy van az a kis bérleti díjbeszedő, hogy az ilyen 500 blokki távolságba kormányozza úgymond a telepeseidet, és gyűjti be tőlük így az apanást. Egyébként én ezt nem tudom, hogy ez mitől függ, hogy jönnek. Amit láttam tutoriál arra, hogy hogyan kell csinálni, az egyből úgy nézett ki, hogy elkészített egy helységet rendesen, fal, hátulfal, berakott egy ágyat, széket, dobozt, megjött. Berakott egy ágyat, széket, dobozt, megjött. Igen, azonnal így érkeztek így el. Ja, gyakorlatilag ilyen kolóniát, ilyen mély kolóniát építesz, és akkor... Nézd, én azért... Elkezdeném feszegetni a játék határait, hogy vajon mikor kezd el röcögni. Meg egyébként tök jó skilljeik is vannak, mert nekem volt egy olyan, aki tudott varni, és akkor az aktuális outfitemet így az összes legénységi tagomnak levarta, és akkor az űrhajómon a legénységem ugyanúgy volt öltözve kicsit más színezettel, mint én. És az milyen menő már? Hát ezt is nagyon adnám, főleg ha ingyen dolgoznak. Ingyen csinálják. Annál jobb sincs. Annál jobb nincs. Hát igen. Holnap után Battlefield egy open beta. Igen? Oh. Jaj, ne, úgyis annyira rosszul lesz optimalizálva, mint az összes Battlefield-et. Valószínűleg. Titanfall. Itthon se leszek holnap után. A Titanfall, az köszönöm szépen a patya. De PC-s nem volt neki, ha jól tudom. Mert PC-s, nem volt PC-s. Ez nekem egy ilyen vészharanggal felér. Miért szerdán van az open beta? Hát ez az. Mert csütörtökön már évnyitó. Évnyitó. Hát szerdán még mindenki kikockulja magát vele aztán. Hát jó van, guys, akkor szerdán stream. Úgy se akartak semmit csinálni. Én nem leszek is. Sőt péntek. Lesz addig open beta, mire én hazaérek? Eltesszük neked majd üvegbe. Jó. De mit csinálsz? Kapsz egy zacskó open beta-t. Megyek evezni Velencére, aztán meg Bakonycsernyire mondanám, hogy sátrazni, de nem lesz olyan meleg, úgyhogy valószínűleg házba. Szerintem hát, már megint fesztiválozol. Nem, nem, azt majd szeptember közepén. És egyébként ezzel így nagyjából azoknak a játékoknak a végére is értünk, amit játszottam, és bevallom őszintén, hogy halvány elképzelésem sincs, mit csináltam múlt héten. Tehát, hogy most így nem tudom igazából feleleveníteni, hogy pontosan mit csináltam múlt héten, ami miatt ennyire kevés játékot játszottam. Voltunk Game Night-on. Voltunk Game Night-on. Ja, láttam a gifet, hogy a szemedet kiverték egy ilyen Twin Blade-del. Igen, Kaci másik gondolja a barátságot. De azért felfújhatós volt, vagy rendes ilyen műanyag fém? Úgy meghajlott a szememben, miközben ógás! Nem, az felfújhatós volt, és a Gamescomon osztogatta a Blizzard nagyon-nagyon lelkesen. És ugye nekem annyira nem, én annyira nem vagyok lelkes a dologban, úgyhogy én bedobtam egy olyat nyereménynek. Majdnem a pólót is csak bekerült mosásba, úgyhogy ugyanitt van egy felesleges MS Legion pólóm. Kicsit hiteltelen lenne, ha én hordanám, ez az egyik, a másiknak egy pici. De a Game Night amerikai MS. Game Night nagyon-nagyon jó volt. Nagyon régen volt, hogy ennyire jó volt. Vagy nagyon régen volt, hogy ott voltam. De hogy ugye ez most egy ilyen Blizzard Game Night volt, elméletek egy ilyen Legion pre-party, mert ugye a launch party-ra úgy sérne senki, mert otthon játszanak. Tehát aki ismeri az interneten való vásárlást, az otthon van. A többség valószínűleg mostanra, úgyhogy azt nem akartuk, viszont így egy héttel előtte így tök jó volt, és tök jó dolgokat osztogattunk is az embereknek. Mondjuk ebből én nem sokat figyeltem, mert volt sok. De tele volt emberekkel, király volt a kvíz. Mi az? Király dolgokat nyertek, akik nyertek a kvízben, akik nagyon a játékokról olyan dolgokat, amiket nem szabadott volna, hogy tudjanak. De milyen kérdések voltak? Csak hát, dude, én... Érdekes kérdések? Hát... A Blizzard Activision disztribúcióval kapcsolatban a főnököm, ő nem egy visszafogott rajongó. Tehát, hogy őnek így van ideje így a játékokban, meg ilyenek. És amikor ilyen... Te jó Isten! Tehát egy példát nem tudok mondani, gyakorlatilag mit tudom, hányszor módosították eddig az egyik kártyát, ami ilyen, nem tudom, ilyen biztos ilyen nagyon nevesen módosított a Hearthstone-ban. És akkor így... Ezeket lehet, hogy pont tudnám. Azt azért nem kell tudnotok elmondani, hogy milyen irányba. És jár így a két játékos, és kösz. Tehát, hogy a GameStar-osok összeszedték majdnem minden tudásukat ezzel a dologgal kapcsolatban, írtak 30 kérdést minden játékhoz, ami most jelenleg. Ugye a maga a GameNet egy kicsit ilyen Overwatch heavy volt, tehát hogy amúgy a programokat, meg a díszítést tekintve, mert abból már kiderült, hogy mennyi marad, úgyhogy abból sok volt nagyon. és ugye emiatt az volt a díszítés, de hogy egyébként mindegyikhez összeszedtek 30-30 kérdést, és ilyen. Én biztos, hogy nem tudtam volna szintet. Tehát még azokat a franchise-okat se tudtam volna, amiket actually követek. Nagyon beteg. Ilyen kikinek a kie, az... Aha. Igazán lehet pont tudtam volna. Lehet. Lehet, úgyhogy mi végig szurkoltuk a kapcsolatot. Jó, de csak a megnyugtatásodra közlöm, tehát a Chris Metzent is egyszer így rajta kapták, kiavították, amikor ott az a piros pólós gyerek így megkérdezte, hogy hát ott van az a törpe, aki ott áll Ironforge-ba, vagy a nem tudom én hol, de igazándiból ő neki már ott meg kellett volna halnia, és ja, akkor igen. Az úgy most hogy van, és akkor a Chris Metzen így jogos kérdés. Kipecseljük. Ez... Előfordult már. És akkor így utána később bekerült a játékba egy ilyen piros pólós kis törpe valahol, és akkor így az így referencia volt arra a srácra. De utána pár évvel később megint előkerült az az űrge, ugye a piros pólóba, és akkor ilyen kérdezett. Olyan para kérdésekkel tényleg, hogy ez a kis tök jelentéktelen NPC ott valahol, amikor így befordulsz a sarkon, ahol egyébként semmi nincsen, annak ott miért az a neve, mert hogy ez referencia arra, és akkor nem itt kéne lenni. És... Igen, és akkor konkrétan így a Chris Metzen is így néz, és így látszik, hogy elkezd gondolkodni, hogy ez így hogy volt, mert konkrétan így az egészet majdnem ő találja ki egyébként, és akkor így, hogy is volt, mit van, és akkor, hát ezt elcsesztem, tehát ennyi volt a reakció. És közben az az ember, tehát az az ilyen, annyira látszik rajta, hogy ő csak ebben létezik ebbe a játékba, és így semmi igen. másba, és akkor így oda megy, így elmondja a mondókát, és akkor így köszi, és így megy el, és közben mindenki így néz. Vagy így úristen, mi volt itt? De ő így felkészül, gondolom. Egyébként közben szóltak a csetem, hogy kihagytam egy játékot, amivel játszottam múlt héten. Deus Ex. De azért te is játszottál, Csonti, úgyhogy kezdtel, mert te így jobban benne vagy a témakörben. Hajjaj, hát most már 16 órányira, egészen pontosan. Nem tudom egyébként mennyire látszik a szemem alatt, de most ilyen extra karikás, tehát így az elmúlt... Én azt hittem meg vagy fázva, hogy allergiás vagy amúgy. Az is egyébként. Az is. Tehát szedegetek ilyen gyógyszert, aminek a mellékhatása az, hogy álmosít. Meg mellette játszol, aminek a mellékhatása az, hogy álmosít. Igen. Na most a napjaim azok úgy teltek, hogy így meló, hazajövetel, család, és akkor ilyen este 10-től hajnali 2-ig videókészítés, meg játék a Deus Ex-el, és ezt már így a 4.-5. napja tolom így. Ma konkrétan a World of Warcraft-os videó miatt így hajnali 3-ig fönn voltam, mert valamiért a Sony Vegas úgy döntött valahol, hogy így hibaüzenet leáll, és akkor így újra renderel az egész. És általában ilyenkor úgy ott szoktam hagyni a gépet, hogy így menjen, és csak így visszanézek, és megnézem a produktumot. Na most ezt így valahol úgy döntött, hogy őnek így nem megy, tehát akkor egy hajnali 3-kor így újra beraktam az egészet, és akkor jó, mondom, majd reggel fölkeltem, még ránézek gyorsan meló előtt. Szóval így ott ennek a napjaim, na, de ami így a játékot illeti, tehát nem bántam meg, hogy fönnmaradtam miatt őszintén, szóval mert a játékélmény az így nagyon kőkeményen hozza a szintet. Te csináltál videót belőle? Igen. Mert azért láttam a kinyitós... Igen. Igen, van belőle videó, most már egy napja azt hiszem kinn is van a csatornán. Na, tehát a Deus Ex az a Human Revolution-nek a játékmechanikáját vitte tovább, ami abszolút egy nagyon jó döntés volt a fejlesztők részéről, mert annak szinte azt kell, hogy mondjam, hogy egy a tökély ebben a lopakodós akciójáték műfajban. És abban a szempontból is, hogy így annyira flexibilis, hogy hogyan játszod. Tehát a két véglet, hogy így mindenkit halomra lősz, illetve, hogy mintha ott se lettél volna, így végigmész a pályán vagy a küldetésen, és eközött így bármi szabadon választod, hogy neked épp mi fekszik. Uh-huh. És az összes játékmechanika erre a nézőpontra van így ráfektetve, tehát teljesen rád van bízva, hogy így most benézel az utolsó kis doboz alá, és akkor így mindent felfedezel a játékban, csak pész előre, és így csinálod a dolgokat, mindenkit halomra lősz, vagy lopakodsz, vagy próbálsz kicsit így elmélyülni a világokba, vagy próbálsz hackkelni, próbálsz mondjuk így beszélgetni az emberekkel, és akkor úgy információt kicsalni belőlük, vagy mindenkit alomra lősz, tehát ez az opció, ez mindig ott van. Tehát annyira jó, és én nekem például ez a lopakodás, ez a hekkelés, ez így nagyon bejön. És ami még nagyon tetszett, hogy így olyan üdítően részletgazdag a játék. Tehát így látszik rajta, hogy a legapróbb részletekre is odafigyeltek. Tehát most is éppen így látható, hogy ott van egy asztal, van rajta egy növényke, pár irat, egy számítógép, meg minden, és így tényleg így benne élsz ebben a világban, és eszméletlenül szépen néz ki. Tehát így a sok random generált játék után, amikor jön egy ilyen, ráadásul én AAA-s kivitelben, hogy egy AAA-s kiadó azt igen, mondja, hogy... Igen, egyébként felüdülés, hogy néha látni dolgokat, amiket csinálnak emberek, hogy, nem pedig... Hogy nem lesz végtelen a játék, hanem így lesznek korlátai. Lesznek korlátai, de viszont a korláton belül viszont olyan minőséget prezentál, hogy így felejthetetlen marad. És itt konkrétan most, amit így láttak a képen, tehát így azon leakadtam így ámulni és bámulni, hogy... Hogy felhúzod azt? Nem, hogy konkrétan van egy ilyen gang, ahol ugye lakik a főhős Adam Jensen, és egy az egybe ugyanazt a feelinget adja vissza, mint egy ilyen Budapest belvárosi lakóház. Aha. Tehát az az építészeti stílus. Hát én azért nem nagyon. Hát nem. Kicsit be van nőve, de láthatsz ilyet, az mi ott? Ja, oké. Okay. Szóval nekem nagyon tetszett. Neki, ha ilyen helyen laknék. Az tuti. Ah, ott én is leugrottam, ahol most Csonti mindjárt lefog. Elfelejtettem, hogy nincsenek már implantjaim. Oh. És nyekkentem egy hatalmasat a kövem. És még az is plusz pont a szememben, hogy a játéknak azért van egy üzenete ezzel a... Na olyat nem tudok, csak meghalni. Ezzel a két több részre szakad az emberiség, és akkor így gettósítunk bizonyos szempontok alapján. Egyébként ugye... az nagyon komoly, ami történik a játékban. Tehát az nagyon-nagyon komoly, ami történik a játékban, hogy ugye a valóságban nyilván nem úgy történik meg, hogy a robotkezűeket nézzük ki, mert hogy a valóságban nem kell ennyi az embernek. Nem, a valóságban mondjuk az is szempont... elég. Ja, hogy hol született helyileg, vagy rosszilag, ugye, és akkor az, és az ilyenek, én pont erről beszéltem közben, egy kicsit a stream közben, nyilván akkor, amikor éppen nem lelőttem embereket, hogy ugye itt külön metróajtó van azoknak, akiknek implant van, és ugye még pár évtizeddel ezelőtt még a négerek más helyre ültek a buszon Amerikában. Pontosan. És én így konkrétan adtam magamnak egy taslit, mert így még az eszembe is volt, hogy ezt így mondani kéne a videóban, és erről egy picit beszélni, csak aztán így kifelejtettem. De akkor legalább most így beszélünk róla, tehát olyan szintű üzenete van ennek a játéknak, ami hát most így a jelenleg ilyen aktuál politikai helyzeteket nézve lehet, hogy megint egyre aktuálisabb lesz, ugye így a bevándorlás. Rendkívül meg aktuális megint. Egyébként tartani. Ez egy apró technikai részlet, hogy nem szólnak rá, ha a másik helyre mész, de ez egy már. De ha a metró kocsiban utazol a rossz helyen, utána kérik a papírt. Nekem eddig egyetlen egyszer történt meg, amikor a játék maga rakott rossz metró kocsiba. Tehát, hogy egyedül szálltam fel a metróba, tudod, amikor csak neked áll meg a metró. Igen. Az elején. Vagy hát annyira már nem az elején, de azért elég az elején. És engem egyedül ott szóltak meg. Amúgy a zöldön mászkálok át rendszeresen, pedig ilyen, mert úgy van a szemüvege a csávónak, hogy még az se szemüveg, hanem az is implantátum. Tehát hogy így nem is lehet megmagyarázni, hogy nem. Igen, vannak benne ilyen kisebb-nagyobb grafikai hibák. Egy jó részét már hál' Istennek patchelték így az első egy-két nap után. De alapvetően tényleg nagyon gyönyörűen néz ki a játék. Az egyetlen dolog, amit így nem értek, és amit így igazándiból megkövetek, az egyjátékos mód mikrotranszakció. Tehát konkrétan van egy bolt a játékban, hogy ahol az egyjátékos módhoz lehet vásárolni kreditet és praxis kitet, amiből ugye a karakter tápolod. Tehát egyjátékos módhoz nem rakunk be mikrotranszakciót. Dehogy nem, hát nem kell vele élni. Én az egyjátékos módhoz raknék be a legszívesebben. Mármint hogy úgy, hogy el lehessen érni nyilván mindent, viszont egyébként pedig, hogyha van a csávó, akinek unlimited mennyiségű pénze van, viszont semennyi ideje, de ettől függetlenül szeretné azt érezni, hogy mekkora királyság ez a spell, az a spell, igazából szerintem csak vesztenek vele lehetőséget. De nem, mert van benne ez a breach játékmód, és abba már sokkal legitimebbnek érzem ezt a mikrotranszakciós én rendszert, meg ott és nem, benne mert is ott van. Van egy nemzetközi ranglista. Tehát, hogy ott az ranglistába sorolja a teljesítményedet. Nem olvastam, de végigolvastam a sajtóközleményt, de hogy én ott nem érzem, mert ott viszont akkor az egy pay to win dolog lesz, mert akkor nyilván jobb időt futnak azok, akik... Hát az biztos. Ez egy single playerben nem tud előnyhöz jutni azzal, hogy... Egy single playerben nem? Bármit. Igen, csak érted, tehát itt akkor felmerül a kérdés, hogy most miért veszem meg a játékot, hogyha saját magamnak még plusz pénzt akarok rákölteni azért, hogy kevesebbet játszak vele, érted? Tehát így... Nem játszom vele kevesebbet egyébként, csak erősebben. Mert így erősebb vagy közben. Én egyébként ezt tényleg tökre meg tudom érezni. Annyi ember van a környezetemben, akinek majdhogy nem unlimited mennyiségű játéka van. Vagy azért, mert sajtó, köztük én, vagy azért, mert egyszerűen csak megveszi magának az összes játékot, vagy azért, mert jóban van a akármi lehet. És nincs feltétlenül ideje szépen mindenen végigmenni. Viszont az elképesztően király volt az elején, ahogy az összes implantod így... Én ezt tökre meg tudom érteni, cheatkódokkal oldották meg régen. Igen. Most már pénze, nyilván. Igen, és én nekem ezért nem fekszik ez az üzleti modell. A cheatkód, igen, teljesen érthető egyébként, viszont az is érthető, hogy szerintem ez egy lényegesen fájdalommentesebb dolog, mint nem tudom, gyerekeket gamblingre kényszeríteni. Na, hát adnál már bármit. Tehát, hogy azért ez... Szerintem ennél vannak rosszabb dolgok. Én ezt annyira nem bánom. Olyannyira nem, hogy nem vettem észre, hogy van. Ugye nekem a streamem az ilyen, hát ilyen 3,5 órára csúszott ki végül, azt hiszem. 2 órát akartam. Valóban őszintén eleinte nagyon nem élveztem a játékot, mert videókból állt. hogy az elején van egy 20 perces videó az eddig történtekről. Csak 12. Nézd, az alatt is majdnem háromszor felkötöttem magamat. Ráadásul pont előtte kaptam Facebookon egy kommentet, hogy miért szólok bele mindig, amikor a játékban beszélnek. Úgyhogy megpróbáltam végülni csendben, és akkor tudjátok, amikor így a negyedik perc után már így. Egy, utána is nagyon-nagyon hosszú átugorhatatlan részek vannak, illetve amit mondasz, hogy, hogy mennyire király a játék lopakodva, nekem az az érzésem, hogy, hogy nem annyira, csak simán lőve. Tehát, hogy amikor úgy döntesz, hogy megölsz mindenkit, akkor azzal szerintem a játék élmény romod, ami ugye azért para, mert ugye azt mondják ennyire, hogy úgy játszod, ahogy akarod, és tényleg úgy játszod, ahogy akarod. De hogy én így, amikor csak vaktában lövöldözök, akkor ezt nem érzem parának, hogy megtegye az ember. Tehát nincs benne nagyon kívül. Volt egy hely, nem tudom, azt egy csináltad, de valószínűleg csináltad, meg kell csinálnod, ahol az implantjaidat bevizsgálod, amikor nem működnek a... Uh-huh. Ott ugye elmész egy mafiózóhoz, és tőle megszerzed az implantot. Tehát mi történik azzal a mafiózóval amúgy? Hát az rajtad áll. Igen, ezt tudom. Nálad mi történt a mafiózóval? Nálam mi történt a mafiózóval? Hát figyelj, én többször is nekimentem a dolognak. Az első körben a mafiózó az teljesen simán megúszta, és így úgy mentem végig, hogy csak egy-két ilyen emberkéjét tettem hűvösre, vagy hát így altattam be picit, erőszakosabban. Aztán volt egy olyan köröm, amikor így a mafiózót is így leterít. Nem, én úgy játszom, hogy nem ölök meg senkit. De volt egy olyan köröm, amikor így a hülye hölgyek miatt, akik állandóan ott így kiszúrtak, és ott így sikítva hívták rám ott a fél környéket, állandóan így beszívtam miattuk, és akkor mondom, jól van, akkor először a csajt vonom ki a forgalomban, és akkor így szépen oda mentem a csajhoz, és akkor így hello, szia, és akkor durr le a csajt. Nagyon kemény, és az előző játékban így mondom. Miért kellett egyetlen ott lopakodnod? Vagy várjál, most melyikről beszélünk? A mafiózónál, akinél azt a csipet kapod meg, amivel utána visszamész a csávóhoz, ugye, aki az implantjaidat gyógyítja, és akkor utána tudsz vissza... Akinek ott a csatornában volt egy kaszinó. A csatornában. Az, akkor az. Miért lopakodtál? Hát, mert én lopakodni szeretem. Ja, tehát hogy te úgy álltál hozzá, hogy alapból lopakodva mentél oda? Igen. Mert én berúgtam a bejáratra. Jó, hát bocsánat. Oda mentem a csávóhoz, elkezdtem vele beszélgetni, mindenre az igazat válaszoltam. Tehát elmondtam neki, miért kell a chip, elmondtam neki mindent, közölte, hogy felsétálhatok, ott van az irodájában, vegyem el az asztaláról, és aztán lelőttem mindent. De várjál, nekem konkrétan ilyen tiltott terület volt az egész, tehát hogyha én ott megjelenek, akkor engem lőnek. Hát nem lőttek, hát közel, ott állt a főnök, tehát hogy besétáltál az ajtón, kinyitottad az ajtót, ami konkrétan benyit a kaszinóba, és akkor ott úgy lehetett úgy odavenni, hogy így odavent így a főnökhez, és így jó men, szóval szétcsapta valaki a különböző cuccaimat, nálad van valami chip, amit elloptál egy haveromtól. Ez nem érdekel, de az a chip kéne, mert különben meghalok. És akkor ezt így, ha megmagyaráztad neki, akkor odaadja amúgy magát. Na hallod, ezért zseniális ez a játék, mert konkrétan amit te elmondtál, arra lehet, hogy én a büdös életben nem is jöttem volna rá, hogy konkrétan be lehet venni, kopogtatni, és hogy hello, kéne valami. Én meg ott is sunyulok, és meg lehet azt is csinálni, hogy sunyulsz, és meg lehet azt is csinálni, hogy bemész, berúgod az ajtót, és mindenkit halomra lősz. És a ezért neki egyébként egy nagyon király revolvere. Igen. Illetve az igazán durva az, ami az ilyenekre mondom azt, hogy azért a játék néha kimutatja a kis hibáit. Abban az esetben, ha ilyen játékmechanikával játszod, mint én, hogy azokat is lelövöm, akik épp velem vannak. Igazából csak viccből akartam lelőni, meg akartam nézni, mi történik, ha lelövöm, és aztán így hát meghalt, mi történt volna. És a két csaj, tudod, akik dolgoznak a bárban. Utálom őket. Őket igen. Nem lőttem le, mert nem tartottak felén fegyvert, viszont semmiben nem változott meg a viselkedésük. Tehát ha oda mentem hozzájuk, lelőttem épp mindenkit a bárban, oda mentem hozzá, megszólítottam, odafordult, és bocs, most dolgom van. És visszafordult törölgetni. Nálam meg ilyen paragépek. Most már ez nem fog megtörténni, mert érted? Tehát ugye most egy ideig nem jönnek emberek, és aztán meghekkeltem a csávó számítógépét is, hogy azért teljes legyen az élmény. Ja, meg az annyira tetszik, hogy konkrétan meg lehet találni mindennek így a jelszavát és a belépési kódját, hogyha elég kitartóan és ügyesen keresed, és akkor úgy tudsz bejutni így a legdurvábban őrzött helyekre, így hello, kód, és akkor így mész be, és így semmi, semmi erőfeszítés. Egyébként volt egy hely, ahol még én se öltem embereket. Még te se? Ajaj. Még én se. Amikor be kell menni a lezárt metróállomásra a rendőröktől ellopni a bizonyítékot. Hmm. És akkor mi így vagyunk Interpol, azt hiszem, Interpol vagyunk? Interpol vagy. Igen. Tehát, hogy mi vagyunk az Interpol, ők meg a helyi rendőrök, csak nem mehetek végig, úgyhogy fejbe lövök mindenkit. Meg nyilván végig mehetek, csak hogy ez így már csak nehezebben megmagyarázható, és egyébként a szöveg a végén ennek ellenére úgy válaszolt, mintha megöltem volna mindenkit. Meg nekem akkor van még nagyon olyan pofám leszakad érzésem, amikor így megcsinálok egy területet, és a kifele menet észreveszem, hogy jé, ott volt egy szellőzőnyílás, és akkor így bemegyek, és akkor ott így nagyjából itt a bejárattól egy kicsit arrébb egy sikátorba nyílik az a szellőzőnyílás, és akkor mondom, hogy úristen, hát itt is bejöhettem volna, és akkor így mennyi szívástól kivértem volna meg magam. Úristen, pont abba az irányba megy ez a szellőző, amik be irányba mennem kell, és aztán így 10 méter múlva elfordul. Úristen, pont onnan jön, ahonnan jöttem. És aztán visszasétálok. És voltak egyébként nekem, én a lopakodás mestere vagyok amúgy, ugye ezen a pályán, ahol lopakodni akartam, ott konkrétan az egyik szellőző nyíláson rajta volt egy hűtőszekrény, tehát ilyen nagyon nehéz cucc. Úgyhogy kifejlesztettem azt, hogy így el tudjam dobni, megfogtam és így eldobtam a hűtőt, de úgyhogy feldobtam függőlegesen és így méterrel arrébb leesett. És így meglepődtem, amikor oda sétált egy rendőr, mi történt itt? Én nem tudom, mi történt itt, én repült egy hűtőért. Azt a mellékküldetést csináltad, amikor így a csatornába élnek emberek, és egy csávó folyamatosan így hipnotizálja őket? Nem, de meghalna mind. A hipnotizáltak fogból, a csávó meg azért, mert megérdemli. Azt is megcsináltam, nagyon beteg, tehát az egész szituáció nagyon beteg, tehát konkrétan ilyen patkányokat sütnek, és közben ők azt hiszik, hogy így a csodaországban vannak, és ilyen tök király minden. És boldogság, és tehát az is annyira jó, hogy többfajta kimenetele lehet az egésznek, többfajta megoldása lehet az egész szituációnak, szóval nekem így nagyon, nagyon tetszik, és ez a játékmenet ez így kőkeményen hozza, amit kell. És ilyen szempontból nálam most így az apróbb technikai hibák, és ez a mikrotranszakciós előrendelős miskulancia ellenére a Deus Ex az egyik évjátéka jelölt. Az a fura, hogy tökre szeretnék vele játszani, viszont halálbiztos vagyok benne, hogy nem fogok. Mert ez lehet, hogy az én csatornám, az én nézőközönségem nem ilyen feltétlenül, mondjuk másra is ezt láttam, hogy annyira nem érdekli a nézőket, annyira mert ez nem, tényleg igen. Egy ilyen gondolkozós, lopakodós. Igen, tehát ebből én sem terveztem ilyen videó áradatot, tehát én ezt csak így magamnak fogom játszani, mert ez is tipikusan az a játék, amit így van egy réteg, aki nagyon szereti, de igen. Így... Igen, és alapvetően tolom bele a humort azzal, hogy lelök embereket random, meg rendszeresen csinálom azt, hogy valami rendőr beszól, azt vészmentek egy, mert így gyors mentek egyet, fejbe lövöm, és visszatöltöm. És aztán így van olyan, hogy fejbe lövöm még egyszer, és visszatöltöm. Tehát, hogy ezek így kellenek a lelki stabilitásom az játék közben, de hogy igen, képzeljétek el, a valóságban lenne mentés. Új. Az jó lenne. De hogy valahogy én azt éreztem, hogy a nézőket annyira nem kötötte le. Én még nagyon kíváncsi vagyok a Breach játékmódra. Illetve nagyon kíváncsi vagyok egy dologra, miszerint van egy sajtó anyag, amit kiadnak mellé. Kiadtak a játék mellé. Le van írva mindent, tényleg tök alapos, tök jól meg van csinálva. És van benne egy elképesztően király art, amit nem találtam meg sehol az interneten egyébként. Wow. De hogy olyannyira király, hogy így gondolkoztam azon, hogy háttérképnek beállítom. De hogy ugye az artot, tehát hogy azt az anyagot nem lehet publikálni semmilyen formában. Nem tudom, hogy ez a képanyagra is vonatkozik-e. És akkor így, Istenem, miért csináltak ennyire király képanyagokat, ha utána nem rakjátok fel az internetre? Milyen kép lehetőleg az? Lehetőleg éresen. Micsoda? Mi van a képen? A csávó feje oldalról ilyen... Az a háromszöges? Az itt van a Collector's Edition-ben is. Na, legalább használták valahol. De várjál, mindjárt megkeresem. Gyere, beszkennelj neked. Egyébként az is igaz, hogy utána azóta nem néztem, tehát aznap néztem rá. hogy van-e, mert akkor az lett volna a steel kép, és aztán egyébként elkezdte csinálni egy haverom az én fejemről ugyanezt. De hogy hamarabb fog meghalni, mint a Jarvis. Hú, egy szívfájdalmam az volt, hogy itt van ez a kép egyébként. Igen? Igen. Linkeljed. Jó, majd mindjárt linkelem. Egy szívfájdalmam volt, jó, ez mondjuk ilyen nagyon kicsi kép, de biztos megvan ez nagyobban is, hogy az előző részben, a Human Revolutionben annyira, de annyira gyönyörű volt az a narancssárgás árnyalat így az egész játékban. Na most itt nincsen sajnos, helyette mindent erre a háromszöges dologra cseréltek le, pedig azt a narancssárgás színezetet azt annyira adta. Szerintem ez a háromszög ez rendben van, meg ez tök modern. Ja, az is jó egyébként, meg hát ugye Illuminati van. Tök ilyen hangulata van az egész játéknak. Hát szinte. Meg az egész játéknak a sztoriában az Illuminati az nagyon keményen bejátszik, tehát akkor már így ez is így összhangban van, csak ezt a kis narancssárgát sajnálom. De még nem jártam a másik városban, ahol ez így van, tehát így lehet, hogy ott már kicsit más lesz a hangulata a játéknak. Most betoltam egy linket, aztán reméljük, hogy jó lesz. Igen! Ez annyira király, jó, a háttere jobb. De hogy ez azért annyira király, jó meg van csinálva. Ne. Úristen, mi ez? Wow. Hackkeltek. Oh, nem. Hogy lenném jutottam. Na mindegy. Ja, úgyhogy a Deus Ex az nekem egy nagyon bejövős. Évjátéka, úgyis annyira nem merek ilyet kimondani egy évjátéka. Hát számomra így a Stardew Valley meg a mi mellett most hirtelen akartam mondani, a Starbound mellett ugyanazok csinálják a Chucklefish mind a kettő. Tehát, Starbound évjátéka azért ilyenkor mindig olyan shady, amikor két év early access után megjelenik egy játék, és így... Jó, hát az, szóval. Hogy pontosan mikor jelent meg, az ugye relatív, főleg az early access játékokra, de én idén kezdtem el vele játszani, és mit az Isten, idén jelent meg hivatalosan. Tehát így. Én is idén kezdtem el vele játszani. Ja. Játszottam egyébként még egy játékkal, ami lehet, hogy még így Viktor, neked majd érdekesebb lesz, de nem most, hanem majd később. Ez pedig a Planet Nomads névre hallgat. Az a kérdés lehet automatizálni. Hát autó az van benne. Először, hogy ti ne tudjátok. Autó az van benne. Na, ez a változatosság kedvéért egy sci-fi túlélő sandbox játék lesz. Majd ezt láttam már. Viszont még, nagyon alfa. Igen, ez autó. Vagy megvan. Nem olyan szép. Szerintem tűrhetően néz. Nem olyan csúnya amúgy. Láttam, de egy nagyon-nagyon-nagyon üresnek tűnt még egyenlőre. Nagyon üres. Tehát konkrétan annyit tudsz csinálni, hogy unlimited építőegységeid vannak, és akkor abból úgy, mint a Robocraftba össze tudsz legózni magadnak autót. De viszont ugyanolyan szinten működik a fizika, ugyanolyan szinten ilyen nagyon durva konstrukciókat lehet benne csinálni, később, mint a Robocraftba, tehát én már láttam ilyen, tényleg ilyen hatalmas, ilyen technodrómokat, így, hogy így összeraktak benne, tehát így... Annyira tudom tisztelni ezeket az embereket, akik egy early access játékban, amiben annyi minden meg fog még változni, ennyi időt ölnek bele. Én a Space Engineers-et csináltam először és utoljára, azóta nagyon, nagyon ráza hideg az ilyen nagyon early access játékoknak a... De jelen pillanatban az a lényeg, hogy ezt a játékot még csak így a sajtó, meg YouTube-osok kapják meg. Steamen még semmilyen formában nem lehet beszerezni, és valószínűleg év végéig, következő év elejéig nem is lehet majd. Viszont ígéretesnek tűnik. Tehát, hogyha a játékmechanika jó lesz, nem csak egy ilyen farmolás lesz, de egyelőre már szimpatikusabb a szempontból, hogy tök jó autókat lehet benne építeni majd, meg így az autóknak ugye a húzalozását is így meg kell oldani, tehát hogy raksz rá egy generátort, akkor a generátort melyik kerékkel kötöd össze, meg melyik lámpával, ja, a kereket így bekonfigurálni, hogy merre kanyarodjon, hogy kanyarodjon, mivel együtt kanyarodjon, tehát így ilyen szinten van mélység ennek az építkezésnek, és persze... Ugyanez igaz a bázisra is, tehát gondolom a bázisnál is, ha az autónál ez működik, akkor a bázisnál is, hogy feloltasz lámpákat, ajtózárakat, aztán nem tudom, hogy mit lehet majd benne automatizálni. Én nem akarok belelátni a játékba többet annál, mint ami. Hát jelen pillanatban mondom, így egy kis darabkákból lehet dolgokat építeni, és nagyjából ennyi. ha majd bekerül a Survivor mód, akkor lesz érdekes. Amit így a játék oldalán olvastam, az alapján tényleg nagyon szimpatikusnak tűnt, tehát random generált bolygó, a bolygón többfajta biom, élőlények, veszélyek, és remélem azok is random vannak generálva. Azt nem tudom. Mindenesetre most így a No Man's Sky után így előkerülnek ezek a random. Ez megvan, hogy vissza lehet refundolni azoknak is, akik többet játszottak két óránál? Nem. Olyan? Aha. Jó, azt korrekt. Nem, hogy... Ja, valószínűleg nem ők találták ki. Igen. Hát mondjuk, ja, van egy ennyi. Most nagyon sokan, nagyon-nagyon sok barátom írja azt, hogy ők adják vissza. Igen, de itt szerintem így jogilag is meg lehet alapozni ezt az egészet, és valószínűleg ezért. Tehát, én hogy így félre volt tájékoztatva az egyébként, hogy meglegyen. Tehát, hogy ez egy ilyen része a gyűjteménynek innentől kezdve, mert valószínűleg játszani már nem fogok vele. A világörökség része. Toltál bele ezen a héten valamit? No Man's Sky-be? Aha. Amióta hazaértem a Gamescomról, azóta fél órát összesen. Viszont az Elite Dangerousnek megvettem egy kiegészítőjén. A Horizont? A Horizont. Aztán így írta így a Wiki, hogy mert a Wikipedia Wiki, hogy a másik, hogy, vagy valamilyen helyen olvastam, hogy meg kell hozzá venni a játékban azt a modult, hogy le tudsz szállni bolygóra, illetve meg kell venni azt a modult, hogy legyen nálad a kis autó, ugye? Amit viszel magaddal. És valljuk be, hogy mind a kettő csak nehezebbé teszi a hajómat, és kevesebb vasat fogok tudni szállítani. Úgyhogy valószínűleg megvettem ezt a kiegészítőt, de ha valaha egy bolygó közelébe kerülök, az már ilyen, az már ilyen csoda lesz. Apropó, az Elite Dangerousnek a készítői készítenek egy vidámpark szimulátort, a Planet Coastert. Az most kerül majd ki nem sokára Steamre is. Na, az például nagyon tetszett nekem, amikor így próbálkoztam vele. Még az is nagyon alfa. Tukinek tűnik. De nagyon jó pofa, tehát így megcsinálod a hullámvasutat, és akkor így felülsz rá, és így tényleg olyan érzésed, mint ha ott lennél. Ha most ezt összekötik egy VR támogatással, akkor tényleg nem kell Vidám Parkba menned többet életedben, biztos. Ennek van ilyen menedzsment része is? Ez egy menedzsment játék, tehát ez egy ez a Railroad Tycoon-nak a 2016-os megfelelője lesz. Aha. Hát akkor ez nagyon jó. Tehát ez egy színvidám park. Ez ilyen Ez nagyon jó pofa, és egy tök jó hangulata van az egésznek. Amikor én próbáltam, akkor még nem volt benne a hullámvasút építés, meg nem volt benne így a park management, tehát csak úgy építkezhettél korlátlan nyersanyaggal, de meg úgy jöttek a csávók a vidám parkodba, és jól érezték. Ezt valamikor mondtad már szerintem. Igen, ez nem egy mai darab, nem egy mai téma, csak most így eszembe jutott így a hogy hívják már? Mivel játszottál? Az előbb az űrhajós? Elite Dangerous. Elite Dangerous kapcsán, mert ugyanazok készítik ezt is. Elite Dangerous, ez is Elite Dangerous, ezt nem sokat, viszont az hajnalban. És azzal indítottam, hogy vettem egy halom ezüstöt, nem olyan drága, és a legelső hiperugrásom közben kitéptek a hiperűrből. Jó. És a legelső hiperugrásom közben sikerült nekik kitépni a hiperűrből, mert még nem szoktam vissza a kontrollerhez, és azonnal elkezdtek lőni. És így álltam, hogy miért vagyok én ennyire halálbüszke arra, hogy nincs egy fegyver a hajón, meg hogy a sülgyeim ilyen halálgyengék és két lövéstől lehullanak. Úgyhogy addig kacsáztam körbe-körbe, hála az égnek AI tépett ki, nem pedig játékos. Addig kacsáztam körbe-körbe, ameddig le nem hűlt a hiper rajtóművem, hogy elmenekülhessek a rákba. Apropó, erőt eszembe, játszottam kicsit még a Star Citizennel. És így... Most milyen? Mennyire játszható amúgy? Egész játszható, tehát van benne már egy relatíven nagyobb ilyen sandbox rész, és akkor itt több bolygó, meg űrbázis így benne van, el tudsz oda repülni. Én utoljára játszottam, akkor izé volt még csak. Egy hangár. Csak azért nem akarok még nagyon belefektetni időt, meg pénzt főleg, mert félek attól, hogy lereszetálják majd úgyis a progresszt, és akkor veszik el minden, meg még nem lett benne űrhajó. Legalábbis nem, nem reszetálják le, amit veszel. Azt nem, de amit a játékpénzért veszel azért. Ja, értem. Meg nem találtam meg, lehet, hogy már lehet, csak én vagyok hülye, de nem lehet még benne, ha jól tudom, a játékpénzért űrhajókat vásárolni, mert ha lehetne, akkor lehet, hogy nagyon ráállnék, mert olyan dolgok vannak abban a játékban, te úristen. Tehát így, fú. Tehát az tipikusan olyan, hogy így ketten-hárman így összeállnak az emberkék, így mindenki befizet mondjuk fejenként 10 000 forintot, és akkor vesznek hárman egy... És nem jutnak sehova, de aztán befizetnek még, és már itt lesz egy jó hajójuk. És vesznek belőle egy hajót, amit egyszerre hárman tudnak majd így kormányozni, meg így menni bele, és így annyira az, tehát ez a hangulat már megvan benne, hogy így tudsz menni, és így csinálni dolgokat, és akár így többed magaddal. De így megnéztem, eszméletlenül brutális árak vannak abban. A most jutottam, meg gondoltam, hogy dobálok pár összeget, just for fun. Tehát így a jobb hajók azok így $200 felett kezdődnek. De Uha. Én ezt nem tudom jelenleg egyértelműen megerősíteni, ugyanis $160 és $1500 között még nem találtam hajót, de mindjárt meg lesz. Meg mondjuk hát, 130-szer már lehet kapni normálisat. Van 106, várjál, lehet, hogy nem már szerinti sorrendben van rakva. Nem már szerinti, jó, jó, kösz! Jó Isten! Nem érdekel ez a hajó részletesebben, csak elszerint akarom rendezni. All filters. Igen, gyártó szerint lehet rendezni a hajókat. Ez is nagyon-nagyon hasznos, köszönöm. Price range. Na. Jó, itt se lehet beállítani a rendezési sorrendet. All ships, all classes, mindegy, adjuk. Szóval találtam itt egy nagyon rendkívül jól kinéző $1200-ért. Ez volt a trailerben. Az melyik? Trailerben, amit most kiadtak. Ez a... Ja, ez egy Exploration Megapack. Az a pack, igen. Én is azt hittem, hogy $1200, mi az Isten? De abban 4 vagy 5 ilyen drágább hajó van benne. Úgyhogy... Várjál, elkezdtem. Hát, ez... Az adtuk kartra volt, próbálok nem rákattintani, de... Nem, van az a ilyen nagyobb ilyen cirkáló, az ilyen 300-valahány dollár körül van. Hát ez egy hajó mét. Ja nem, csak várjál. Hát ez kérdés, hogy ezek egy hajók-e, mert hogy nem, nincs annyi különbség köztük a színükön kívül. Jó, ezt vehetjük külön hajónak, de... Na mindegy. Szóval akkor azt mondod, hogy 250 000 alatt nálunk neki ennek a játéknak. Hát szerintem neki lehet állni, de azt hiszem a legolcsóbb hajó ilyen $30-40, és azzal kb. Jó, hát akkor most rákeresek a Capital Ship-ekre, ez nagyon jól hangzik. Ez azok meg nincsenek beárazva, de azoknak valóban szerintem egy csillagászati ára lesz, ha lesz. Igen, azt el tudom képzelni. Úristen, ez számomra hihetetlen. Ez nagyon durva, igen. De nézegetem ezeket a hajókat, és így... De a Capital Ship-eket azt úgy kell elképzelni, hogy a játékban lesz, vagy van egy ilyen klár rendszer, csak ott ilyen organizationnek, tehát cégeknek, szervezeteknek hívják őket, vagy hívják majd őket. Legalábbis nekem így állt össze a kép, nem biztos, lehet, hogyha rosszul tudom, akkor nyugodtan chat javíts ki. De tehát ilyen klánok fognak együttes erővel vásárolni Capital Ship-eket, vagy pedig nagyon gazdag emberek, akik nem tudják, hogy hova költsék el a pénzüket. És aztán pedig egy parkolóban fogják tartani, és a Facebookra feltöltik a képet így, ahogy így állnak így a Ferrarik, meg a Lambók, és aztán így a kép, hogy így a Capital Ship-ek. Igen. De az a durva, hogy ebben a játékban konkrétan építenek erre a pimp mechanizmusra nagyon durván. Tehát attól kezdve, hogy milyen márkájú cipő meg póló van a karaktereden. Jó, oké, okay, az a jó, amelyik van. Úristen, van game package, ami $20,000 kerül. Mi van? Jó, csak 19,050, de hogy így... Találtam egy luxus hajót, aminek nem merik kiírni az árát. És képzeljétek el, mennyibe kerülhet, ha az 1200-at kimerik írni. Meg a 20 000-et. Hát jó, az a 20 000 az ilyen... Jó, hát valamiből összeszedték ezt a 100 plusz milliót. Akarom. Valószínűleg nem lesz nagyon olcsó. The Genesis. Úristen. Nincs kiírva az ára. De csomónak azért nincs kiírva az ára, hogy még konkrétan nincs elkészítve a hajó, úgyhogy... Én nyilván azért nincs. Úristen, ez a játék, és akkor ilyenkor itt csodálkozunk, hogy hát összeszedett 10 milliárd forintot. Igen, valami 100 millió fölött jár. Hát így érthető. De tehát ez a játék neked is nagyon, nagyon feküdne, tehát konkrétan ilyen óriás teherhajókat is lehet. Igen, hogy nagyon. Igen, jó, oké, megvan, hogy melyik hajó kell nekem, és mindjárt megnézem, mennyibe kerül, csak átváltom. Lesz ilyen orbitálisan nagy, de nem is csapatszállító, hanem ilyen turista hajó, hogy így, mint hogy egy ilyen Boeinget vezetnél, és ez lesz a feladat, hogy 52.000 forintos hajót sikerült kinéznem. Nem. Az még nem is olyan drága. Be is csukom. De ezeket amúgy nem is tudod megszerezni a játékban. De meg fogod tudni szerezni, csak rohadt sokat kell játszanod vele, akkor, hogy megvedd. Nem tudom, szerintem valami embertelen ára lesz ezeknek a hajóknak. Kicsit azért felhívnám a figyelmet a kettősségre, mi szerint egy single player játékban nem elfogadható a progress gyorsítás, azonban itt igen. De itt van itt konkrétan progress gyorsítás történik. Igen, de itt van multiplayer komponens benne hát a játékban. Igen, ez nem abban az irányba billenti szerintem, amelyikben szerinted billenti. Hát nem tudom. Hát pont ez az, hogy itt tudsz előnyt vásárolni pénzért. De itt de valahogy... hatalmas hajó! De itt valahogy elfogadhatóbbnak érzem, mint mondjuk a Deus Ex esetében az egyjátékos kampányban ezt. Ez nem igen, tudom, ez... miért van. Igen, ezt én is éreztem, ezért is tettem szóvá, hogy szerintem nekem itt furább. Annak ellenére, hogy nyugodjon meg mindenki, valószínűleg lesz hajó. Mert valamit. Nem tudom, ez lehet, hogy valami olyasmi dolog lehet egyébként, hogy ha csak úgy az étkezdébe pofán csapsz valakit, akkor az úgy nem szép dolog, de ha mondjuk ugyanezt egy boxmérkőzésen teszed, akkor az már elfogadható. Tehát... Igen, nem de bizony, ha az étkezdében egyedül vagy. Hát egyedül pofán csapod magadat, de végül is az egyjátékos mikrotranszakcióval ahol ugyanez. Tehát egyedül fogsz játszani magadat na. Tehát magadat csapod pofán, ugye, vagy legalábbis a pénztárcádat, és... Ja, mint az a kérdés, hogyha másokkal játszol együtt, és te gazdag vagy, akkor előnyhöz fogsz jutni csak azért, mert neked van pénzed. Nem itt, csak te. Itt az mondjuk... egész bandád. Igen. Meg itt mondjuk az nagyon nagy kérdés lesz, hogy ugye most oké, megveszed magadnak a legnagyobb ilyen csillaghajót, és akkor az úgy tök fun. Tehát maga az az élmény, hogy ott vagy egy nagy csillaghajó, járkálsz benne, több ember játszik benne veled együtt, és akkor így valakit beosztasz a fegyverzethez, valakit a hajtóművekhez, valakit a kapitányi hídra, és akkor ez egy nagyon nagy bóka már alapból. De hogy ez a többi játékossal való interakcióban milyen előnyökhöz fog téged juttatni a többi játékos kárára, és itt van a hangsúly, a kárára. Mert hogyha a másik azért szop, mert valaki befizetett, mit tudom, 1 millió forintot a játékba, az úgy tényleg nem korrekt. De ha mondjuk csak annyi lesz az előnye, hogy sokkal hamarabb fog tudni magának kiépíteni egy olyan kereskedelmi és katonai hálózatot, ami utána önfenntartóvá teszi számára ezt az egész rendszert, mert ezeknek a nagy hajóknak fenntartási költsége is akad majd, gondolom, akkor az úgy korrekt. Meg tudod magadat védeni az NPC-ktől. Meg hogyha, esetleg... ha ennyire aranyosan kihangsúlyoztad ezt, hogy másnak a kárára, egy single playerben pontosan kinek a kárára válik az, amikor fizetsz? A single player játék az olyan, mint amikor én bemegyek a boltba, és veszek magamnak egy csokit. Hogyha single playerbe fizetsz bármire, szerintem ugyanez. Oké, csak a csokit már megvetted egyszer, amikor fizettél a játékért, érted? Nem vetted meg a csokit. És a single playerbe rakjanak be ingyenes csíket. Megvetted a bérletet, hogy eljuss a csokiig. És lenne már az én döntésem, hogy én szeretném, hogyha egy csokival gazdagabb lennék, ezért veszek magamnak még pluszba egy csokit. Oké, akkor fogjuk fel úgy a Deus Ex-hez hasonló ilyen single player játékokat, amiben az egyjátékos módban mikrotranszakciót raknak az előnyök elérése véget, mint hogyha az étterem anekdotával nem az, hogy elmész az étteremig, és akkor bérletet veszel, hanem bemész az étterembe, és akkor egy ilyen all you can eat, tehát befizeted a játékárát, befizeted az étterembe a belépődet, ami mondjuk így 4-5 forint szokott lenni, és akkor annyit eszel, ameddig beléd fér. És akkor ott már ne kezdjék el nekem felszámolni külön a sülcsirkét, a krumplipürét, meg a nem salátát. Ne, várj, itt meg az a különbség, hogy... Bocsánat, tele van macska szőrrel a szemem. Tehát, hogy te befizetted az all you can eat-et, és annyit tehetsz, amennyit akarsz. Viszont ha fizetsz többet, akkor a kis dobozodba hazaviheted a kaját, amit megmaradt a tányérodon. Azért vagy, általában nem szoktak pénzt kérni. Szerintem még csak nem is ez, hanem hogyha befizeted, annyi tehetsz, megint idióta hasonlatokat gyártunk, de hogyha befizeted, annyi tehetsz, amit akarsz. És abban az esetben, hogyha fizetsz többet, akkor te kapod meg először, te nem kell sorba állnod például. Vagy ha nincsen más ember, akkor mondjuk kihozzák az asztalodhoz. Igen. És nem neked kell oda. És időt spórolsz meg vele. És többet tehetsz. Mert nyilván itt nem mondhatjuk azt, hogy ha fizetsz többet tehetsz, mert nyilván all you can eat. Igen, az all you can eat éttermekben is az ital általában pénz. A rövid italért kell külön fizetni. Igen. Általában. Érted, és hát ki nem pálinkázik, mondjuk én. De hogyha valaki esetleg pál, tehát érted, tehát, hogy azért ugye külön kell fizetni. Ez mondjuk valószínűleg egészségügyi okokból is így van. Annyit iszol, amennyit akarsz házi pálinka kör, az valószínűleg nem lenne nagyon vidám. Igen. Ah, megint nagyon állathasonlatokat gyártunk. Igen. Hát szerintem erre nincs 100%-osan jó megoldás. Tehát valaki ezt elfogadja, mert volt a szezon van. A sorban állós dolog azért nem jó, mert hogy tulajdonképpen akkor, hogyha többet fizetnél, hogy a sor elejére kerülj, akkor azzal már megkárosítanál más. Egyébként így működik Amerikában a minden. A kapitalizmus. Igen. Ha kim vagy egy Universal Studiosban, vehetsz olyan egyet, ahol a sor elejére állhatsz. Ha kim vagy a Disneylandben, vehetsz olyan egyet, amivel a sor elejére állhatsz. Vannak ennek ilyen szabályai. Disneylandben jelentkezned kell, és akkor 2 órával előre kapsz időpontot. Ott nem tudom. Azt nem tudom, hogy az egy drágább jegy-e. Szerintem igen egyébként, de lehet, hogy egyszer, tehát hogy akkor kell fizetni, amikor nem, szerintem drágább jegy, észrevettem volna, mindig fizetni kell. A Universal Studios az konkrétan dob egy $150 árat arra, hogy mindenhez egyszer soron kívül oda mehess. Nem mehetsz többször oda, de mindenhez egyszer. És egyébként konkrétan nagyon rossz érzés volt az, hogy nem kell sorban, nem az nem volt. De az nagyon-nagyon rossz érzés volt, amikor elmentünk úgy a sor mellett, hogy közben álltak a sorban kisgyerekek. Igen. Mm-hmm. Tehát ebben az esetben ehhez azért kell egy bizonyos szintű, jó, nyilván hamar elfelejtettem a hullámvasúton. De amúgy most valaki pont kérdezte a kommentekben, hogy miért akarod plusz pénzzel elérni, hogy rövidebb legyen a single játék, amivel játszol. Azért, mert nem kell kiárnod a sort a hullámvasútra, ezért több hullámvasútra is felülhetsz. Igen, tehát itt a lényeg, igen, ez a lényeg, hogy felülhet erre a hullámvasútra, felülhet a Jurassic Parkos hullámvasútra felülhettünk így, a Múmiás hullámvasútra felülhettünk, a Transformers-es hullámvasútra felülhettünk, a Star Wars-os, a nem hullámvasútra felülhettünk mindenre, mert így volt idő. És vannak emberek, ha hiszitek, ha nem, akinek csak és kizárólag a sztori a lényeg. Csak és kizárólag a sztori. És mennek végig rajta, és bátyám például ilyen. Tehát, ugye de erre találták ki például az easy módot, és van. Van easy de mód. Van ennél easy mód, de az már pénzbe került. Tehát, hogyha ennyire noob vagy, akkor már fizessél. Hát nem tudom, én továbbra is azt mondom, hogy legyenek cheatek a játékban, és az ingyenesen, amit te is mondtál. Az, amit elfelejtünk, hogy a AAA-s játékoknak ugrásszerűen megnőtt az ára. Nem a megvételi ára, hanem a legyártási ára. Ugyanis a megvételi ára is lassan, de biztosan mászik fölfele, de nem abban az ütemben, ahogy megnőtt a legyártási ára. Ezek már olyan produkciók, amik elképesztő költségvetésekkel operálnak. Én egyáltalán nem sajnálom tőlük azt, hogy kivetnek egy núvadót. Hát az már egy kicsit zokon venném, ha a kodban az újraéledés $5 lenne. De hogy az, hogy single playerben arra költesz pénzt is annyira, én egyébként halálbiztos, hogy telepakolnám olyan skinekkel, amik aztán igazán nem csinálnak semmit. És igen, azt az oldalt is meg tudom érteni, hogy azt mondják, hogy hát ezt nem pakoljuk be, akkor ez ilyen asztalon hagyott pénz szindróma lenne. Tehát, hogy így ott hagyják a borravalót az asztalon, elmennek, én meg akkor nem teszem el, akkor most ki a hülye. De tehát ez igazándiból most az én szememet, meg valószínűleg mások szemét is így bántja, de alapvetően azért túl lehet rajta lendülni, de mint olyan, én így ezt így megjegyeztem. Egyébként így a pre-order kapcsán volt még nagy sírás. Ugye a Deus Ex-nek volt ugye nagyon-nagyon suta pre-order bónusz szisztémája, amit aztán utána a shootba is vetettek. Azt visszavonták. Igen. de a mostani egyik pre-order bónusz, hogy kapnak. Az volt a lényege, hogy attól függően, hogy hányan rendelik elő és mikor a játékot, különböző szinteket állapítottak meg ugye egy előrendelői szám függvényében, és akkor mit tudom én, ha te akkor rendelted elő, amikor csak egyes szinten jártál, akkor ezt és ezt kaptad meg a játék, mit tudom, egy extra skint vagy valamit. Ha már a kettes szinten, akkor járt érte egy ilyen digitális album, tehát pár ilyen extra képet letöltette. Ha a hármas szinten rendeltél elő, akkor már kaptál, mit tudom én, ilyen zenei, extra zenei soundtrack fájlokat is a játék mellé, meg mit tudom én, milyen skinneket, és a negyedik szint az konkrétan azt jelenti, hogy akik előrendelték negyedik szinten, azok 4 nappal előbb kezdhették volna eljátszani a játékot, mint bárki más. És nem ment volna, mert olyan bagos volt PC, mint az Atom. Nekem nem egyébként, nekem teljesen jól futottam úgy. Nem volt vele semmi baj. Viszont másoknak volt, és képzeljétek el, ha azoknak az arcával tankolják ki a korai hibákat, akik a legtöbbet fizettek a játékért. Az SimCity effektus lett volna. Annyira gyönyörű lenne, hogy az valami hihetetlen. Igen, de hál' Istennek ezt a borzadmányt így elvetették, mert konkrétan egy ilyen Kickstarteres modellt akartak megvalósítani, ugye, hogy így megállapítanak ilyen gólokat, vagy ilyen szinteket, hogyha annyian beledobnak annyi pénzt, akkor ez is bekerül a játékba, meg ez is. Itt meg akkor, ha egyen előrendelik, akkor még ezt is hozzácsapjuk. Én nem tudom, miért ne lehetne. Mármint, hogy tudom, hogy nagyon fura egy nagy cégtől látni kampány, de hogy innentől kezdve kicsempészik, és azonnantól az tiszta bevétel gyakorlatilag, mert hogy még az elindításának a pénzét se ők rakták bele. Jó Isten, erre van biztos valami Kickstarter szabály, mert hogy még nincs a Ubisoft, meg az Activision, hogy Kickstartereljék a jövő évi Call of Duty-t. Úr, azért képzeljétek el az emberek arcát, amikor így közölni az Activision, hogy jövőre nincs pénzünk Call of Duty-ra. És így, hogy van? Hozzatok ki jövő után. Ja, itt egyébként most még azon van a sírám, hogy akik előrendelték, azok kapnak egy-két bónusz in-game kreditet, meg praxis kitet, amiből tudod fejleszteni a karakteret, meg egy-két ilyen cumót így hozzátoknak, fegyvereket, lőszert. Nem kérni, pedig így ne. És konkrétan ez úgy működik a játékban, hogy megkapod, tehát van egy ilyen kis store, egy ilyen lerakat, amiből bármikor ezt kiemelheted a játékot során az inventoriba, viszont az csak egy játékmentésre vonatkozik. Tehát ha kezdesz egy vadi új játékot, ahhoz már nem jár. Az azért nagyon izgalmas, mert én egyébként már nyelből kezdtem egy új játékot, mert hogy az elsővel csak megnéztem a grafikai beállításokat a streamre. Igen, és hogyha az elsőben mondjuk beaktiváltad volna, hogy mondjuk járt plusz 5 praxis kit, így az elején, és így a level 1-en így ellövöd őket a karakteredre, akkor indítasz egy új játékot, vagy level 1, nincsenek szintek. Tehát, hogy a játék elején ezeket így felhasználod, akkor az új játékodban már nem kapod ezeket meg. Tehát ez nem olyan, hogy ilyen konstans minden mentésre, minden játékállásra kiterjedő bónusz, hanem ilyen egyszer használatos, és hogyha akarsz a következő játékodban, és akkor vegyél a shopba paraszt. Tehát, és akkor ott a shop, ugye. Tehát nekem ezért nem szimpatikus ez annyira. Pénz kell a népnek. De tehát, ha valakinek ez így belefér, akar rá pénzt költeni, akkor kölcsön. Annyira biztos vagyok benne. Úristen, fel tudnám sorolni, kik azok valószínűleg a baráti körömből, akik, hogyha nagyon rákapnak a játékra. Függ attól, hogy rákapnak-e vagy nem, de ha nagyon rákapnak, biztos, hogy költenének rá. Na mindegy. De ez nem tudom, szerintem ez nem annyira istentelen dolog, mint nagyon sok minden, ami van. De tehát onnan lyukadtunk ide, hogy a Star Citizenben ezt az űrhajó vásárlást kicsit legitimebbnek érzem valamilyen okból kifolyólag, mint a Deus Ex-nél. Akkor jó. Aztán ezzel még el lehetne filózni, hogy mind, de az biztos, hogyha a Star Citizenben az, aki mondjuk megveszi több ezer dollárra a nagyhajót, ellen... Húr is, én is csak egyszer lehetne összetörni. Lehet rá biztosítást venni. De konkrétan... Fizethetsz pluszt, hogy biztosítás. Úgy néz ki, ha veszel egy űrhajót pénzért, akkor ahhoz jár gyárilag x hónap gari, garancia. És vehetsz. Ez az X hónap, ez nem real-time időben értendő, tehát hogy mondjuk megveszem január 1-én az űrhajómat, és 3 hónap garancia van rá, és akkor április 1-ével, akkor jó vicc volt, nincs már garancia, ha összetöröd a hajódat, akkor így kezdhetsz edényeket most, hogy egy új hajót összegyűjts. Ha összetöröd a hajódat, akkor elveszik. Elveszik, ha nincs rá garancia a játékban. Úgy néz ki a dolog, hogyha legalábbis az Elite Dangerous-ben, valószínűleg így fog kinézni a Star Citizen-ben is hasonlóan, hogy van a hajónak egy bizonyos százalék, a hajóértékének egy bizonyos százalék, amit ki kell, százaléka, amit ki kell fizetni akkor, hogyha összetöröd a hajót. Mert hogy ez ugyanolyan költség gyakorlatilag. Tehát nem azt mondják, hogy mert hogyha a valóságban lennénk, igen, ha összetörnéd, akkor az annyi. Viszont ugye ezekben a játékokban ezt általában úgy adják meg, hogy van egy ilyen biztosítási költség. Az Elite Dangerous-ben ez talán 15%. Most így gondolkodom, mert ugye 1 milliónak 150 ezer. Tehát hogy nekem most 150 ezer kreditet ki kell fizetnem akkor, ha összetöröm a tehet. Tehát ha a levegőben elkapnak és szétlőnek, akkor vagy kifizetem a 150 ezeret, vagy nem kapom vissza a hajót. És ugyanez nyilvánvalóan egy 180 milliós hajó esetében, 180 millió kredites hajó esetében, az akkor az ugyanúgy a 10-15%-a körül lehet, gondolom. Ami azt jelenti, hogy de ez ilyen nagyon ijesztőnek hangzik most, viszont hogyha megveszel egy ekkora hajót, nyilván Elite Dangerous-ről tudok beszélni, nem a Star Citizen-ről, de a Star Citizen-ben ez ugyanaz. Ha megveszel egy ekkora hajót, akkor lesz pénzed arra a vacakra. Lehet, hogy a hajó megvétele után, ha nagyon kicentiszted, akkor lesz egy pár húzós köröd, amikor így állsz, hogy kérlek, ne. Nekem volt ilyenem, amikor nem volt pénzem a biztosítást kifizetni, és hogyha akkor shieldem se volt sem ennyi, hogyha viszont majdnem egy körben visszakerestem a hajó márát. Tehát, hogy ez ilyen high risk, high reward, ugyanúgy a játékban is benne kell, hogy legyen, mint a valóságban. Mondjuk a valóságban egy kicsit talán jobban benne van a dolog. Úgyhogy valószínűleg ez ugyanígy lesz. Az a kérdés, hogy egy hajó mennyi játék munka idővel termelhető ki. Tehát, hogyha mondjuk az, amik $1200 árulnak, az annak vajon mennyi lesz a biztosítási költsége? Hát meg a fenntartási költsége, ugye újra tankolni mindenfélével. Azok nem vészesek egyébként, mert hogy annak nem szabad vészesnek lenni ahhoz képest, amelyit keresel vele. Tehát nyilván, ha veszel egy nagy hajót, akkor gondolom nem azért veszel egy nagy hajót, hogy jobbra-balra krúzolj, és közben elképesztem. Pimpelsz közben, így. Hello! Ilyen lassan, és így a hajó eleje ugrál. És így elvész ki az űrbázis előtt. Nyilván tök vicces, de hogy... Ja, és közben nyomatod a Vidmentől az I'm Rich szóval. Igen. És tehát jó, lehet, hogy erre használod, de hogy valószínűleg nem. De hogy valószínűleg az újratöltés, meg az ilyenek, ezek alapvetően nem szabad, hogy a hajó árához mérten ilyen összemérhető dolg. Mennyibe kerül egy tankerhajó fenntartása havonta? Na, de amit még hozzá akartam tenni, hogy ez a biztosítás, ez játékidőre szól. Tehát azt írják, hogy 3 hónapra kapsz biztosítást, akkor 3 hónapot effektíve ott kell üljél a gép előtt, és játszanod a játékkal, amíg lejár. És azt szerintem azért elég korrekt. Tekintve, hogy nekem 6 év alatt sikerült, vagy 7 év alatt kb. Olyan 200 plusz napot beletennem a World of Warcraftba, ami még egy év sincs, de most ha egy űrhajót biztosítasz mondjuk magadnak 6 hónapra, az valószínűleg életfogytig elég. Valószínűleg. De ha már azt úgy meghaladod, akkor valószínűleg kitermeltél annyit, hogy egy új gari hosszabbítást azt így csengessért. Találtam egy fórumot, ahol arra beszélgettek, hogy mennyibe kerül egy tankerhajó. És az első válasz komment, hogy amikor utoljára csekkoltam, 20% leárazás volt. A második válasz komment az az, hogy vehetsz 2-t és kapsz egy 3-at. Happy meal, nincs. Check eBay. Oké, megyek eBay-nek. Tanker ship. Tehát te most a Star Citizenhez nézel, vagy csak úgy egy tanker? Nem, egy valódi tanker shipet szeretném. Oh my god. Szerintem ezek csak modellek. Ezek csak modellek. Szeretnék egy tankot venni. Tényleg, eBay-en csak modelleket lehet kapni. Wow! Gáz. Most azt mondták, lehet kapni bármit. Ha most itt tankerhajót akar, az megvan a sztori? A hétvégi sztori a csávó, aki részegen vett egy buszt. Mi? Csoda! Mi a 21 ezer fontos buszt. Szóval így. És akkor így kiírta így a szöveget, és így ugyanitt busz eladó. Én ezt most nem fogom hagyni, ezt a dolgot. Chips for... Erre is elkezdtem keresni. Valamelyikön meg fogja találni az árat. Az aktuális tankerhajó árfolyamot, kedves nézők, a tudjátok. Most fenntartási költséget keresünk, ugye? Most ne, igen, az is kéne, most a hajó árak, ez egy nagyon ronda honlap, te jó Isten, ha ez igaz. Új, nagyon csúnya honlap. Na, van róla kép, ez egy hajónak tűnik, bár nem nagy. Na. Szóval ez 84 méter hosszú, 15 méter széles, azt, hogy mi az 5 méter, az, az a merülés, igen, gondolom. Vagy a 15 méter a merülés. Mindegy, csinál valamit. 3500 tonnát tudsz szállítani, az ilyen 1 millió dollár körül van. És azt írják, hogy approximate location. Úristen! Jó, nézzünk valami drágábbat. 1 millió négyért mit kapunk? De ez az rövidebb! Jaj, átverés. És Indonéziában van. Ojajajajajaj. Ó, crew az nem kell. Vagy crewt is akarunk hozzá? Majd elhúzgatunk kettőt. Simán elhúzgatunk egyedül. Ebben ilyen nagyon sok több ezer dolláros cuccok vannak. Egy-két filipino matróz még elfér ott itt, de... Olyan tanker, ship price, Alibaba. Oh my god. Ó, találtam 9 millió dollárost. Össze van hasonlítva 2015 és 2016 adata egy konkrét hajónál. Oké, találtam 31 millió dollárost. Megyünk föl, jó van, jó, alakul. Ez valami Dubai. Nem veszünk szart. Az a baj, hogy nincs összeadva. Be kéne ütni a képben. High spec, modern tanker. Alibabán találtam elméletileg hajót, ahol 72 óránál több a válaszolási idő, és a válaszolási ráta 69,8%. De lehet Mastercard. És van értékelése az eladónak? Best tanker ship seller ever. Isten, de mi, ez már a második, hogy furcsa dolgokat keresünk az interneten. Igen, ez bennem is felmerült, hogy hülyeségeket akarunk venni. Szajmi egyébként, te mit találtál fenntartási árra? Jelenleg egy operating costnak napi 5200 dollárt, lemegyek a crewhoz. Seems legit egyébként. Hol láttam én a crewt? Az is valamilyen körül volt egyébként. Egy ilyen PDF-et nézeget? Egy PDF-et nézegetek, igen, sok-sok diagrammal és egyéb érdekes dologgal. So secured. Hú, és összehasonlítod a 2016-tal, hogy változnak a trendek. Úristen, és itt mosolyog egy bácsi. Az elején mosolyog egy bácsi, igen. Ja, jó, akkor megvagyunk. Valószínűleg ugyanazt nézzük. És ennek több verziója is van. Hát ennek van. Hú, hogy megugrottak 2000 óta a fenntartási költséget. Ez az. Egyébként nagyon sok hajó van leállítva csak partokon, azért, mert nem éri meg őket futtatni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok. Tehát nem tudom melyik partnál, azt hiszem Kína valamelyik partjánál ilyen, van egy zóna, ahol több ezer hajó áll lehorgonyozva, de ilyen olajszállítók, amik ilyen böszmenagy dögök. Dubajban van egy csomó helyen ilyen, gyakorlatilag ilyen szemétlerakó parkoló, ahova az emberek a 15. Lamborghini-üket vihetik, mert hogy nem tudom én, 13 Bugatti után annyi adót kell rá fizetni, hogy nem éri meg nekik tartani, és hogyha túl sok autód van mondjuk, és nem csinálsz vele semmit, akkor kidobják inkább valami parkolóba. És vannak ilyen képek, ahol rohadt csak luxus autó, hogy áll végig a parkolóba, és akkor be van fedve már homokkal, meg minden. Oj, ezt a pazarlást. Igen. Jó, szóval akkor tételezzük fel, hogy mondjuk ez az 5000-6000 dollár, ami ugye azt jelenti, hogy naponta ezeknek a fenntartása jön nagyjából 1,5 millió forint. Viszont ez nyilvánvalóan behozza, tehát hogy közben meg így átviszi így az egész gyárt, tehát így nyilván elég sokat így átvisz a tengeren. Igen. Szóval ugyanez a helyzet valószínűleg az ilyen játékokban is, hogy egyszerűen meg kell, hogy térüljön. Tehát, hogy... Annyit, ó, itt van egy valahol láttam különböző produktokkal, és a legolcsóbb produkt, amit elvisz, az naponta $7,200 értékű. És innen megy bőven felfelé. Hát akkor az megérős. Behoz belőle, azért igen. Összedobunk egy hajót, nem lehet ilyen. Vagy Patreonra kiírjuk. Ne, csinálok ilyen izét a streamek aljára, ilyen. Eddig a izére gyűjtöttem. Mi közönség találkozókat fogunk tartani a hajón. Ez az, nagyon jó ötlet, na. Ja, de mindenki magának fizeti a repülőutat. Nyilván meg belépő díjat szedünk a hajó fenntartási költségére. És utána a hajón struccokat fogunk szállítani. Nem, olyan országoknak, akiknek nincsenek struccaik. Akik nincsenek struccaik, akik ugye nyilván közel laknak a tenger. Én eddig azért gyűjtöttem egyébként, nem annyira nyíltan, csak egy streamben mondtam el, az Andrásin van a török konzulátus, annak az épülete nagyon tetszik, úgyhogy gondoltam, hogy azt kéne megvenni. Nem haladtunk jól, nagyon. Úgyhogy ezt valószínűleg hagyom, ezt a török konzulátus dolgot. De akkor most vehetnénk egy hajót, és akkor nem kell kiköltöztetni a törököket onnan. Na. Indítsunk nem... egy Kickstarter-t erre. Vissza akarják eltenni a halálbüntetést, most ne költöztessük őket ki sehova. Még a végén engem keresnek meg, hogy mi az, hogy elvettem a házukat. Azt vágjátok, hogy amikor volt az a csávó, aki a krumpli salátához krumplire gyűjtött, és hogy benne volt a perkekben, hogy aki akármennyit fizet, az meg van hívva a partira, és hogy tényleg volt egy parti. És adott krumpli családokat fizettük. Valahol Amerikában, tehát hogy én így nem mentem el, de... Miért is adtál neki pénzt? Nem is adományoztam benne. Szóval ennyi, az a perk a Kickstarterben, hogy bárki eljöhet bulizni elsőre ingyen, aki adományoz, a repjeget mindenki magának fizeti, Strutz bébivel bármit. Megállunk majd a parlament előtt. Valahogy arra is indítunk, hogy kitúrjuk a Dunát olyan mélyre, hogy ezzel fel lehessen osod. Csinálunk felnyitható hidakat. Majd átugorjuk. Most írta egyébként Ádám, ugye eddig admin srác, hogy közönség találkozó a Play-en. De mi lenne, ha Play-t a hajón? A hajónkon. Azaz. És azért volt egyébként, csak egy kicsit témába vágjunk, a Battlefield valamelyiknek, vagy a 4-nek, vagy a 3-nak, a 4-nek volt egy launch LAN partia egy anyahajón. Nem és anyahajón, de így volt ilyen nagyon király videó róla, hogy így emelgették daruval be, így ott a hovadász gépeket raknak, ott így rakták be a gépeket, és ott ültek a hangárban, és ott játszottak a 400-an talán, azt hiszem. Annyi ember mehetett el rá. Úgyhogy ezeket valós pénzbe kell kifizetni? Hát sajnos igen. Szed panda is szed. Egyre jobb ötletek vannak itt most már. Illetve szóval az, aki a hidak miatt sír, szerintetek mennyibe kerül egy ilyen hajónak átmenni azon a hídon? Ha már idáig feljött. Majd azt mondjuk, hogy hopsz. Járulékos veszteség. Egyébként minket a Londonban horgonyzó hadihajóra egyszer majdnem bezártak. Voltunk itt. Rosszul viselkedtetek? És zárás előtt fél órával, vagy egy órával mentünk be. És nagyon-nagyon megtetszett nekünk a parancsnoki híd talán, vagy ilyesmi, és ott nagyon sok időt ellepzseltünk, és aztán így, amikor bementünk, akkor már a kezelő személyzet így mutatta, hogy szóval a lezárás úgy történik, hogy előről hátrafele és fentről lefele, szóval, hogyha nem akarunk bezáródni, akkor mindenképp alul, de mondjuk alul is kell visszamenni, tehát hogy igazából ez így nyilván ezért logikus. Mindenképpen alul, és amikor elkezdik bemondani, hogy zárunk, akkor nagyon gyorsan, mert hogyha ők úgy vérszemet kapnak, hogy mennének haza, akkor 10 perc alatt bezárják az egész hajót. És akkor így elindultunk, meg minden, és akkor egyszer csak bemondta a rádió, hogy ugye a hajó másik oldalán voltunk, hogy hát egy 10 perc múlva zárnak, és így hát akkor induljunk el nagyon gyorsan, és a fél hajót úgy néztük meg, hogy közben is szaladtunk. És ráadásul a hajó az ugye olyan, hogy hát ott ilyen csomó ilyen kis zegzug van, tehát hogy nem is fáradnak azzal, hogy végignézzék mindenhol az embereket, mert úgyis valahol el tud bújni, ha el akar. Úgyhogy úgy estünk ki gyakorlatilag, hogy zárták már mögöttünk. Az szép. Szerintem vicces lett volna ott maradni. Egy éjszaka a hajón. A hadihajón. 24 millió dollár a 344 méteres. Ez nem olyan rossz amúgy. Azon már lehet rendezvényeket szervezni. Azt tuti. 24 millió dollár nem is sok. Szabad időnkben olajat is bányászhatunk vele. Ez az. Simán. Nem kell itt. Szállíthatunk. Vagy egy ilyen gamer hajót csinálni. Valószínűleg. Nemzetközi vizeken, ahol ugye nincsenek olyan megkötések, mint máshol. Bár mondjuk ez totál semleges így ez gamer szempontból. Martin, pontosan a megkötések hol számítanak? Lehet testfestett lány a játék mellett? Vagy ez... hogy jut vissza a dolog? Nem, de például gyerekek is játszhatnának MS besorulású játékkal. Deal with it. Játszhatnának speciális Candy Crush. Nyilván, ha kijönnek helikopter. De akkor leszállót is rakhatnánk rá. Én nem támogatom. Sőt, én a 18-ra nem lőjek alkoholfogyasztását se támogatom. A hajónkon, a közös hajónkon. Ja, hajó. Akkor ezt meg kell. Ja, meg kell írnunk a házi rendet. Az a helyzet, hogy ez jelenleg 3-1. Meg nagyon fontos, hogy a kiszolgáló személyzetnek milyen legyen az uniformisa. Ez Struth Baby-kel megvehető vagyok. Halad, ahogyan zárni szeretnénk ezt a beszélgetést. Igen, nagyon kezdünk elborulni, úgyhogy szerintem itt a kiváló alkalom, hogy lezárjuk ezt a mai adást. Valaki beírta a csetre, hogy gamer hajót támogatva, barátom, tudod, hova kell utalni. Na jó van. Na, hát akkor nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy ezt a majdnem 2,5 órás borzasztóan fantáziadús gamer podcastet így végighallgatta. Beszélgettünk játékokról is eleget, meg struccokról, meg hajókról. Szedjük majd a hajó oldalára struccot. Igen. Valami jó nevet kell neki találni. Szeretnék egy saját Struth Baby kertet, lehet? Lehet. Az is azon jó. A 340 lehet, ha fogyasztatnak alkoholt, hogy és Viktor meg majd a hajó alsóbb rétegeibe automatizál egy ilyen strucc pástétom készítő üzemet. Vagy majd üzemet, a kis mexikóiakat, akik és mellette pedig egy ilyen strucc keltetőt. Nézd, Viki nem fog rá találni valószínűleg soha. Azt mondjuk, igen, hogy oda nem kellene. Ja. Ne. Én szerintem miért akarok struccokat tenyészteni? Hát én meg feldolgozni. Hát pont erről van szó. Ja, hogy nem szeretni akarod őket, helyes? Nem. Hát még ilyenek, addig szereti őket. Most tudsz, Bémi, amit lehet szeretni, aztán lehet szeretni őket megenni. Igen, a kenyeredre kenve. Hát ugyanolyan az összes. A szeretelésnél sírni fogsz. De finom lesz. Na jó, úgyhogy a struccok védelmében ezt az adást akkor így lezárnám. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és találkozunk jövő héten. Addig is jó játékot és jó bulatást. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Viccet! Basszus, nem kerestem viccet! Úristen, 100 kilós verét! Keresek, várjál! Nem kerestem viccet! Keresek nektek viccet! Annyira jól adott! Nem van viccem! Mondjad! Keresek! Mit mond a 100 kilós veréb? Na mit? Csíp! Oké, hol kell ezt le...